बोलिए, कोई प्रश्न है? नहीं? हाँ जी, जी भैया, माइक दीजिए केशव भाई। गोष्ठी में जो सुबह यहाँ पर हो रही थी उसमें मैं भी था, तो उसमें 99% और 1%, तो ये निकला कि 99% जो एफर्ट है वो मन तैयार करने के लिए है। तो उसमें प्रश्न उत्तर और तर्क संतुष्टि, जी उसमें कुछ ऐसा लगा कि ये जो विश्वास, आपने ये भी कहा कि विश्वास 99% और तर्क 1%, तो वही चीज़ यहाँ भी वही अप्लाई हो रही है कि कहीं हमें लग जाता है कि ये ठीक है बात, जी और फिर जब निर्विकल्प पे पहुँच रहे हैं जी भैया, तो वही मन तैयार करना है, या उससे पहले की स्टेज होगी शायद। मेरे ख्याल से उसके पहले की स्टेज है कि जो आदर्शवाद भौतिकवाद से जिस प्रकार से हम सभी समाधान को ढूंढने का जो हमारा अभी अभ्यास है, क्योंकि विचार तो उतना ही है, तो उसकी समीक्षा ठीक ठीक हो जाए और ये इसको विकल्प के रूप में स्वीकार कर पाए, ये यहाँ तक का जो यात्रा है इसको 99% करें। एक बार ये विकल्प समझ स्वीकार होता है तो उसका अध्ययन करना बहुत छोटा सा काम है। तो फिर वो मानव की सफलता के बारे में बात की थी कि मनुष्य की ज़िंदगी की जो सफलता है उसमें स्किल का भाग फिर से 1% ही है, और ज़्यादा बड़ा भाग तो विश्वास का ही है। इसलिए दो बातें कही गई थी, एक बालक यदि शिक्षा से सफल हो जाए तो उसका उसका जो बड़ा भाग है वो विश्वास है, और एक छोटा सा भाग उसका कोई स्किल है जो कि अपने रोजी रोटी के रूप में, परिवार चलाने के रूप में होगा। ये बात हुई थी। तो मन को तैयार करने का मतलब ये है कि ये बात अपने को यदि एक बार तर्क संतुष्टि हो जाए, तो तर्क जो जितने सारे हैं वो तर्कों के उत्तर हो जाने के बाद हम अध्ययन के लिए शुरू करते हैं। तो तर्क जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अटका रहेगा मन में, तो हम वस्तु को जैसा है वैसा समझने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। इसी को कहा कि ज़्यादातर प्रयास जो है वो मन को तैयार करना है, 1% प्रयास अध्ययन के लिए लगाना है ना, ऐसे कुछ करना। जी एक बार ये हो गया तो इसके बाद जो लक्ष्य तय करने वाला काम है या जी कार्यक्रम, तो इसमें उसका क्या रोल है? क्योंकि मुझे अब वो अध्ययन पूर्वक लक्ष्य साम्यता, जो जागृत मानव है और हम अध्ययन करते हैं तो वही लक्ष्य हमको नजर आता है। तो लक्ष्य साम्यता एक अगला स्टेज, जागृत मानव का लक्ष्य हमारा लक्ष्य एक होना, फिर उसके बाद उस लक्ष्य साम्यता के आधार पर हम व्यवहार के लिए काम करेंगे आपस में साथ में, तो फिर कार्यक्रम साम्यता की बात भी आएगी। तो अध्ययन के साथ लक्ष्य साम्यता और कार्यक्रम साम्यता तक पहुंचना पड़ेगा। और कार्यक्रम अलग अलग हो जाएंगे तो फिर वो तो ऑर्गेनाइजेशन बना ही नहीं। तो लक्ष्य साम्यता के आधार पर कार्यक्रम साम्यता बराबर व्यवहार करने के लिए अपने लिए जगह बन गया, ये वाली बात है। तो बेसिक बेसिक सिद्धांत सहअस्तित्व में जो हैं वो बहुत ही निश्चित हैं, उनको समझकर, जैसे मानव का अध्ययन हम जिस प्रकार से कर रहे हैं उसमें मूल्य चरित्र नीति के रूप में मानव को देखना, वो तो बहुत छोटी सी बात है। उसके अलावा जितना है आदमी भ्रम का जाल, तो वो ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें हैं, ज़्यादा तर्क लग रहे हैं, और जो करने का चीज़ है वो छोटा सा है। भैया जी एक प्रश्न है, जैसे डिज़ाइन जो है ये तो यहीं अवेलेबल है इस टाइप का डिज़ाइन, और तो डिज़ाइन ही नहीं है और कहीं। तो ये अवेलेबल कहाँ से हुआ, ये डिज़ाइन कैसे अवेलेबल हुआ? समझ समझने की बात, आप समझ जाते हो तो आप भी डिज़ाइन बना लेते हो। मतलब ये कंपलसरी नहीं कि बिल्कुल कंपलसरी नहीं है भाई, समझने से एक डिज़ाइन बनता है, नहीं समझने से एक डिज़ाइन बनाते हम। तो समझना आपका जरूरी है। हाँ जी, हाँ, आप अपने तरीके से एक डिज़ाइन बनाए, लेकिन व्यवस्था में नहीं रहने से क्या हो, समझना संभव है क्या? तो जैसे आपको इंजीनियरिंग पढ़ना होता है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते कि नहीं जाते? हाँ, वो तो है। तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज गए बिना इंजीनियर बन जाते क्या? एक सिंबल तक लगा। तो अगर आपको समझना है तो जहाँ समझा हुआ आदमी रहेगा वहाँ आपको कुछ समय लगाना पड़ेगा, यदि आपकी आवश्यकता बनेगी तो कर लोगे। ठीक, आवश्यकता यदि बन जाती है तो समझना सरल हो जाता है। फिर आवश्यकता अनुसार दूरी को कम ज़्यादा किया जा सकता है। एप्लीकेशन तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन तो यूनिवर्सल है, क्योंकि इसको हम कह रहे हैं कि जो भी बात हो रही है यूनिवर्सल बात हो रही है। लेकिन आप वहाँ जाकर भी कोई अलग काम करेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि लक्ष्य साम्य हो गया तो कार्यक्रम साम्यता हो जाएगा, तो व्यवहार होगा। लक्ष्य साम्यता और कार्यक्रम साम्यता बराबर नहीं हुआ तो कहाँ से वो कुछ तो रहेगा ना, घर्षण फ्रिक्शन तो बना ही रहेगा। तो व्यवहार में प्रमाणित होने का मतलब है कि लक्ष्य साम्यता से कार्यक्रम साम्यता तक पहुँच गया तो व्यवहार में प्रमाणित हो गया। तो जितने सारे डिजाइन वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, वो डिजाइन एक ही होगा, सही होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट क्यों होगा, वो तो फिर से जब हम बात करेंगे एक परिवार, 10 परिवार, 100 परिवार मिलके वापस ऑर्गेनाइज होगा ना। इंडिपेंडेंट होने का मुद्दा नहीं है, जैसे कि इंदौर में एक है और कहीं होगा, लेकिन कार्यक्रम एक होगा। देखो इसको सिद्धांत रूप में एक समझो, सिद्धांत रूप में ये समझने की बात है कि एक नियम है, उस नियम को हम समझते हैं पानी का नियम, गर्म होने का नियम। तो पानी कहीं पर भी उसी हिसाब से गर्म ठंडा बर्फ बनता रहता है, लेकिन यदि पानी के साथ जीने का डिजाइन बनाते हैं तो पूरी धरती पर एक ही डिजाइन बनाना पड़ेगा। अगर हर देश में लोग पानी के साथ अलग अलग व्यवहार करेंगे तो धरती पर पानी रहेगा ही नहीं, तो उसको कह रहे हैं सार्वभौम व्यवस्था। समझने के रूप में हम अखंड, हम सब समझ जाते हैं हम आपस में व्यवहार के रूप में, और फिर प्रकृति के साथ जीने जाते हैं तो व्यवस्था का डिजाइन एक ही निकल के आता है। ऐसा नहीं चलेगा कि हम अपना मन का डिजाइन करेंगे, तो धरती एक है, धरती की अपनी एक व्यवस्था है या नहीं है, तो उस पर रहने वाले मानव को एक ही व्यवस्था माना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा एक। तो हमको इंडिपेंडेंट वाला, ये इंडिपेंडेंट कोई चीज़ ही नहीं होता है, है ना, सब चीज़ें सहअस्तित्व में इंटरडिपेंडेंट है। नहीं, मैं बोल रहा था जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर्स रहता है उसका, वो सब नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, वही बोल रहा हूँ, वो कोई जरूरत नहीं। ये जो हमारा कोई हेडक्वार्टर कहाँ है, कहीं भी नहीं है, इधर हेड है उधर क्वार्टर कहीं जा रहे थे। हमारी गोष्ठी में एक सवाल और आया था। जी भैया, वो जीवन का विश्राम। हाँ, तो जीवन अगर लक्ष्य तय हो गया तो उसको कहेंगे कि जीवन का विश्राम है। हाँ, लक्ष्य तय हो गया तो जीवन विश्राम में आ गया। अभी पता चला करना क्या है, अभी तो पता नहीं चला, क्योंकि कुछ मान के करते हैं वो हो जाता है, काम तो हो जाता है लेकिन हम अधूरे के अधूरे। तो लक्ष्य तय हो जाना पहला घाट, लेकिन लक्ष्य को सफल कैसे करेंगे, वो क्या दिशा में काम करें, तो लक्ष्य के साथ दिशा बराबर विश्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कि लक्ष्य जैसे हमने बताया यहाँ पर कि पूर्ति के बारे में लिखा था वो, तो लक्ष्य के साथ एडअप होना जरूरी है दिशा। तो लक्ष्य तो बन गया, समझ में आ गया, लेकिन दिशा पकड़ में करें कैसे अब इसको। तो दिशा का मतलब यहाँ है, यहाँ जाना है। When you could add this to this लक्ष्य, then it is a विश्राम। तो ये अनुभव पूर्वक हुआ विश्राम, दिशा समझ में आ गई, अध्ययन पूर्वक लक्ष्य और लक्ष्य को भी समझ सकते हैं, दिशा को भी समझ सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी को उसके साथ जोड़ के देखते हैं तो हम जिन परिस्थितियों में हैं वहाँ से ये दिशा को कैसे बनाते हैं। तो ये लक्ष्य और दिशा मिलने से विश्राम, खाली लक्ष्य मिल गया और दिशा नहीं मिल पा रही है तो आदमी कई बार होते ही दिक्कत कि भाई समझ तो लिया लेकिन अब करें क्या, इसमें दिशा ही नहीं बन पा रही। तो लक्ष्य और दिशा दोनों मिलने से समाधान है ना, तब विश्राम हो गया, समाधान बराबर विश्राम। ठीक है, बढ़िया बढ़िया भैया, जोरदार। और कोई गोष्ठी, और किसी गोष्ठी में तो समाधान क्या है दीदी, लक्ष्य पकड़ में आ रहा है तो दिशा पकड़ में आ जाएगी तो समाधान होगा। हाँ, वो तो फिर आ ही गया दिशा के साथ, तो कार्यक्रम आ ही गया ना, यहाँ से यहाँ तक जाना है, वो कार्यक्रम इसमें जुड़ा ही हुआ है। तो लक्ष्य धन दिशा बराबर समाधान। हाँ, माइक दीजिए, माइक, परिवार को लेकर चर्चा हुई, एक मिनट माइक आ रहा पीछे से भैया। हेलो, भैया परिवार को लेकर की चर्चा हुई हमारी गोष्ठी में, तो एक तो व्यवस्था स्वयं में हम देख पाते हैं। एक मिनट, उसके पहले इसमें एक स्पष्टता चाहिए थी, वो कर लूँ? कर लूँ बात? आप कर लीजिए, आप भी कर लीजिए। हाँ रुकेंगे, वो रुक जाए। हाँ जी, लक्ष्य और दिशा एक तय हो जाती है। हाँ। जिसको हम उसको हम तय हो जाने का मतलब दोनों जुड़ जाना, एक दूसरे के पूरक हो जाना। लक्ष्य के साथ दिशा जुड़ जाना, लक्ष्य इंदौर पहुंचना है, अभी इधर जाएं कि इधर जाएं, है ना, इस तरफ चल दें इधर चल दें, तो वो अभी क्या करें तुरंत, है ना, तो वो अब है तो है इच्छा लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, तो समाधान नहीं हुआ है। तो ऐसा कहे कि जैसे लक्ष्य है समाधान समृद्धि तय हो गया, प्रयोजन भी क्लियर है किस लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और दिशा है एमसीवीके में जो भी शिक्षा व्यवस्था का कार्यक्रम है उसमें भागीदारी करे, ठीक है जी, वो दिशा, ये तय हो गया। हाँ, हाँ, ये तय हो गया, लेकिन इसके बाद भी कुछ कुछ समस्याएं आते रहती है, तो उसको कैसे देखे, उसको विश्राम कहे या ना कहे? मुझे लग रहा था कि विश्राम के भी और केवल ये तय हो जाना है ये घाट है या फिर और कुछ? ना ना, अभी जो आपने ये जो बोला कि एमसीवीके में कोई प्रोग्राम चल रहा है, इट्स ए कार्यक्रम, तो इट इज कमिंग आउट ऑफ समाधान, बट अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसका मतलब उसको ये बात पकड़ भी नहीं है कि क्या कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम इट्सेल्फ कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, लक्ष्य इट्सेल्फ कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, मानव में प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, तो लक्ष्य और लक्ष्य के अर्थ में दिशा बन जाने के आधार पर कार्यक्रम बनता है, है ना, तो लोग कुछ लोग कार्यक्रम के साथ जुड़ जाते हैं तो उनको आगे प्रश्न खड़े होते रहेंगे, तो वो उनके प्रश्न का उत्तर होकर उनमें वो दिशा की स्पष्टता हो जाएगी, समझ के आने पर लक्ष्य और दिशा के साथ समाधान, समझने के क्रम में लक्ष्य धन दिशा धन कार्यक्रम, और कार्यक्रम में सहभागी होकर अब जो प्रश्न खड़े होते जाते हैं उनके उत्तर करके लक्ष्य दिशा तक पहुँचाने की बात है। तो अगर हम समाधान की बात करेंगे तो लक्ष्य के साथ दिशा को पहचानना, उसको कैसे देख रहे हैं, हर एक मुद्दे पर कैसे देख रहे हैं, बहुत सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो ये क्या है पहला स्टेज? पहला स्टेज जीव चेतना, पहुँचना कहाँ है? मानव चेतना। तो जीव चेतना से मानव चेतना, ये जो डेस्टिनेशन है, ये जो ट्रेवल है, इसको हम लोग कह रहे हैं दिशा, यहाँ से दिशा बन गया, और इसका विकल्पात्मक विधि से चलना है। अगर हम इस प्रकार से चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम हमको आने वाली है ही नहीं इसमें, लेकिन ऐसे चलते समय कोई कार्यक्रम इसमें बनेगा, कुछ लोग कार्यक्रम के साथ शुरुआत में जुड़ते हैं क्योंकि सामान्य मानव कार्यक्रम के साथ ही जुड़ने की बात हो रही है, और कार्यक्रम के साथ जुड़ के क्या वो पूरे नहीं होंगे? होंगे, उस कार्यक्रम को पकड़े रहेंगे, थामे रहेंगे, प्रश्न खड़े होते रहेंगे, उसका समय समय पर उत्तर होता रहेगा, तो वो दिशा स्पष्ट हो जाएगी। तो तब तक दिशा स्पष्ट नहीं है ऐसा कहें? तब तक दिशा स्पष्ट, तो दिशा की पूरी स्पष्टता हो जाना ही विश्राम होगा। हाँ, लक्ष्य तो स्पष्ट हो रहा है भाषा रूप में, समझ के रूप में भी कुछ हो रहा है, अब नेक्स्ट स्टेज आया कि उसके साथ कैसे जिया जाए, क्या करें, तो दिशा की बात बन गई। तो अभी दिशा धन फिर कार्यक्रम, तो जब भी प्रॉब्लम है तब इसका मतलब है कि या तो कार्यक्रम समझ में नहीं आया, का मतलब ये है कि दिशा समझ में नहीं आई, का मतलब ये कि लक्ष्य समझ में नहीं आया, तो लक्ष्य पे और फोकस करेंगे तो दिशा स्पष्ट होगी, और दिशा स्पष्ट होगी तो कार्यक्रम निकल के आएगा, कार्यक्रम में आप सहभागी बहुत लोग होंगे, और जब जिसके जैसी क्वेरीज होती जाएंगे उनका वैसे वैसा उत्तर होता जाएगा। तो अगर कोई दिक्कत है तो उसका मतलब है कि दिशा स्पष्ट नहीं है। और दिक्कत तो व्यावहारिक तौर पर भी होगी, मतलब छोटी मोटी भी हो सकती है, उसको दिक्कत नहीं कहते हैं। नहीं, हाँ, तो मैं विश्राम के साथ वो जोड़ के देख रहा था कि वो तो विश्राम कहे उसको या ना कहे, अगर कुछ दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही तो विश्राम नहीं है। अच्छा, लेकिन दिशा तो तय है, मतलब या दिशा ही फिर तय नहीं? दिशा में हर मुद्दे पर जीव चेतना से मानव चेतना, हर मुद्दे पर चाहिए ना, जैसे आप और हम भी बात करें, ये बात करने का एक तौर तरीका जीव चेतना, एक तौर तरीका मानव चेतना, तो हर मुद्दे पर हमको उसका विकल्प चाहिए था खाली, तो हम ऐसे हैं और ऐसे होना है, तो ये हर एक मुद्दे पर कैसे होना है इसको स्पष्ट नहीं कर पाते, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो अगर दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, पाइपलाइन फूट गई कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? अगर समाधान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर समाधान नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है, अरे यार पाइप फूट गया, लो जी क्या क्या करेगा आदमी, है ना, अभी लाइट आ गया तो प्रॉब्लम, नहीं आया तो प्रॉब्लम, ठीक। तो मानव दिक्कत विहीन होकर हम काम कर सकते हैं, समझने का ये जो वैभव है, समाधान इसको कह रहे हैं, समझना इसको कह रहे हैं, लक्ष्य धन दिशा को हम समाधान करें। तो समझने का ये वैभव है कि यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब तो अगर अभी स्थिति ऐसी है कि एक स्पष्टता के साथ तो चल रहे हैं, बिल्कुल, और दूसरा ये भी है कि जो भी कुछ दिक्कत आएगी उसका समाधान तो मिलेगा ही, मिलेगा, आश्वासन है, आश्वासन है जी। तो इसको विश्राम कह सकते हैं या फिर? बिल्कुल कह सकते हैं, यदि आपके अंदर, ये बहुत अच्छी बात है कि आप, आपको पहले आश्वासन था भगवान करेगा और फिर था कि पैसा करेगा, अभी हमारे को आश्वासन हो गया कि सिस्टम जागृत सिस्टम है, तो यहाँ कोई आदमी मिलेगा, ये जागृति में ये हो जाता, तो ये भी एक प्रकार का आस्था विधि से समाधान है, ये समस्या नहीं है, क्योंकि समस्या में हम एक कदम भी रखने वाले नहीं हैं। तो जानने के लिए अभी हमने ये जगह को लाए हैं, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर सब जने पहुँचे तो कोई आस्था विधि से पहुँचते हैं कि हमको हल मिल सकता है, एक महीना लगाएंगे तो शायद चीज़ें हमको समझ में आएंगी। तो अब आश्वासन, वो जो यहाँ लिखा था कल कि वो भगवान और पैसे से निकल के कहीं मानव के साथ हम संबंध पूर्वक देखने चले, और उसमें भी कोई निरीक्षण विधि से ही हम चल रहे हैं, परीक्षण विधि चल रहे हैं, तो उस विधि से चलने और होने के बाद, लेकिन वो अपना स्वत्व जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारा एक प्रकार से स्वत्व बनना जरूरी है। तो स्वत्व बनने का मतलब ये हुआ कि ये संबंध का यही ब्यूटी है कि हमारा स्वत्व बन जाए, संबंध सारे इसी अर्थ में अनुबंध थे, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। तो विश्राम भी क्रमशः होगा क्या? नहीं, क्रमशः नहीं होगा, देखो होगा तो पूरा ही होगा। आज एक प्रॉब्लम आया, एक पे बात किया, आज वो रिजॉल्व हो गया, ठीक ठीक, तो वो उस पे मुद्दा हो गया, लेकिन अभी वो दूसरा कोई काम आया तो फिर एक समस्या आ गया। तो फिर ये विश्राम की स्थिति नहीं है? तो ये विश्राम की स्थिति नहीं है, तब तक विश्राम के लिए काम कर रहे हैं। तो जो भी आता है उसमें फिर हम, तो उसको हम हल कर ले जाते हैं, तो हमारा उत्साह बढ़ता चला जाता है, ये नहीं कि इसमें उत्साह घट रहा है, उत्साह तो बढ़ते ही जा रहा है, जा रहा है। इस दरमियान तो समाधान में ही थे, हाँ, जब तक समस्या सामने खड़ी नहीं, हाँ, हुई। ठीक बात है, एक समस्या क्या, और पता भी है कि इसका तो समाधान होगा ही, अब इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वो जो तीव्रता पहले थी प्रॉब्लम की, वो नहीं, आपने को पता है कि इसका उत्तर है, इतना है कि मेरे पास नहीं है, तो भी कर लेते हैं इसको क्लियर। लेकिन उसको टेक्निकली समाधान कहा जा सकता है क्या? तो समाधान की अपेक्षा में, समाधान के साथ हम, मतलब समाधान के लिए समाधानित प्रोग्राम के साथ हम काम करते हैं, उसमें अभी आगे पीछे सब तरफ समाधान की लाइट लगी हुई है, तो एकदम अंधेरे में ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत आने पर अपने को हल मिल सकता है, इस विधि से ये होता रहता है, इसको अनुकरण विधि करें, है ना, तो उस पर आगे हम बात करेंगे अभी। ठीक, हाँ जी, माइक कुछ कम निकाले आज बेटा, दो ही हैं, तो एक आदमी कुछ भिजवाने की व्यवस्था करें। हाँ भैया, आप बताइए। जी भैया, तक वहाँ माइक पहुँच रहा है। मेरा प्रश्न ये था कि परिवार को हम जब दस सोपानी व्यवस्था में लेकर के चलते हैं तो परिवार क्या है, मैं ये जानना चाह रहा था, और उसका दायित्व क्या, कर्तव्य क्या है। हाँ, ये खून के संबंधों में परिवार बनेगा, परिवार को अगर देखा जाए, उसको हम पूरा समझेंगे। हाँ, परिवार क्या चीज़, परिवार और खूनी, परिवार खून पे खूनी संबंध भी संबंध ही है, परिवार है ही। हाँ, उसको कम नहीं कर दे रहे। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी परिवार उनका क्या हुआ। हाँ, वो परिवार समूह। हाँ, तो उसमें अपन, उसमें अभी एक सत्र करेंगे, इसे आप लोग तो है ना पूरे समय के लिए। जी भैया, तो उसको करेंगे आगे कर लेंगे, उसको बढ़िया से करेंगे, एकदम विस्तार से करेंगे। ठीक है भैया, एकदम अंदर तक जाके करेंगे, एकदम बिल्कुल डटोल के जहाँ तक करना है। जी ठीक जी, जेनेटिक संबंध जो है, ब्लड रिलेशनशिप, तभी तो नाखूनी संबंध है। तो हर खूनी संबंध में नाखूनी संबंध जब आते हैं तो वो मिसमैच होते रहते हैं, वो तो बोलते तू क्या समझता, चल साइड में हट, ये मेरा भाई है ना, तू कहाँ, तू क्या होती, चल। तो सही बात है भाई, हाँ तेरा भाई है, खूनी संबंध, हम तो नाखूनी हो गए, बीवी साइड में। माइक तो काटेगा नहीं आप लोग। ओके, और ऐसा लगता है आप लोग की आवाज़ एकदम मेडोना जैसी चाहिए क्या आपको, नहीं जैसी वैसी बोलो ना यार, डरते क्यों, मेडोना कौन गायकी थी क्या, डांस मुझे पता नहीं, मुँह से निकल गई गायकी। हाँ, चिल्लाती है समझ में आता खाली। हाँ चलो, तो मैं ऐसा बोल रही हूँ। हाँ ये ठीक है। कोई एक लक्ष्य सेट होता है राइट, और हाँ, फिर उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास कार्यक्रम होते हैं, स्टेप्स दिशा, बीच में दिशा, हाँ वही पूछना था कि कार्यक्रम और दिशा में क्या अंतर होगा, जैसे कि मार्केट अभी क्या हुआ बेटा, देखो हम लोग अभी जिस प्रकार से लक्ष्य बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही है, शायद उसको पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन बात बहुत अच्छा कर रही है। भाई मेरी थोड़ी आवाज़ थोड़ी बढ़ा दे भाई, इसमें से थोड़ी सी हल्की सी। अभी तक हम जो भी लक्ष्य बनाए हैं, मानव होकर हम मानव से अन्यथा कोई लक्ष्य बनाए, तो दिशा जैसी कोई चीज हमारे सामने प्रश्न ही खड़ा नहीं हुआ। ये बात समझ में आई? मानव होकर थोड़ा सा कम करिए, थोड़ा, हेलो, और कम करिए, और कम करिए, और बस, और थोड़ा सा, हेलो, और हेलो हेलो हेलो, और कम करिए, ठीक, अभी भी ज़्यादा ही है ना, उधर ठीक है आप लोगों के, आपके स्पीकर अलग, मेरा अलग है, ठीक, उधर कम हो गया, उधर वाला आप लोग कान सुन के बताओ ना मेरे को, ये ठीक है मेरा, थोड़ा उधर बढ़ा दो भाई, ऐसा कह रहे हैं वो लोग लाल बटन से, हेलो, ठीक है, हाँ। अब तक दिक्कत क्या रहा हमारे सामने, हम मानव होकर कोई अन्य चीज़ों को लक्ष्य बना लिए, उसमें हम इन्वॉल्व ही नहीं हुए, तो क्या हो गया, दिशा नाम की कोई चीज़ हमारे सामने प्रश्न ही खड़ा नहीं हुआ कि दिशा क्या होती है। अभी क्या हो गया, सारा मानव का अध्ययन हुआ, अस्तित्व को मानव के केंद्र में रख के देखा गया, तो मनुष्य में विकास की बात आई। किस में विकास की बात आई हेमंत भैया? ये पूरा कार्यक्रम क्या निकल गया, मनुष्य में अब चेतना विकास की बात हो रही है, ठीक। तो एक लक्ष्य है समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व, और अब मुझे किस दिशा में चलना है, क्या डायरेक्शन हमारा होगा उसमें, आई हैव टू मूव नाउ। इसके पहले तक हमको मूव ही नहीं करना था, उसके पहले तक हम चीज़ों को मूव कराते थे, है ना, तो उस प्रकार से दिशा वाला कुछ बात बनता नहीं था। तो अब दिशा यहाँ थोड़ी अस्पष्ट लगती है कि क्या हो गया ये, तो यहाँ पर ये हो गया कि अब मैं, मेरे पास जीने के दो तरीके थे, मैं एक तरीके से चलता था जीव चेतना में, एक तरीके से चलता हूँ मानव चेतना में। तो लक्ष्य हमारा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में समाधान समृद्धि है, तो उसमें अब मेरे मूव क्या हों, मैं किस डायरेक्शन में काम करूँ। तो पहले मैं जीव चेतना में था, तो अब मेरे को हर चीज़ में मानव चेतना में चलना है, ये दिशा है। तो वीजे वीज हमको समझना पड़ेगा कि जीव चेतना में ये काम हम कैसे करते थे, मानव चेतना में कैसे करेंगे, इसको कह रहे विकल्प विधि से समझना। यदि इसको हम ठीक ठीक समझते हैं, सारे नए लोगों के लिए भी ठीक हो रहा है, ज़्यादा कठिन तो नहीं हो रहा है, नए लोग बताएं भी, नए लोग सबको ठीक लग रहा है, तो तब ये निकल के आता है कि हमको चेतना के स्तर पर, तो जो जीव चेतना से मानव चेतना की ओर वीजे वीज हमको चीज़ें पकड़ में जब तक नहीं आएगी, जैसे शिक्षा एक उदाहरण है, उसमें जीव चेतना में शिक्षा कैसे, अब मानव चेतना में शिक्षा कैसे, देन यू टू टेक दिस इज द डायरेक्शन नाउ, है ना, और उसमें सिलेबस कैसे, इसमें सिलेबस कैसे, उसमें कंटेंट कैसे, इसमें कैसे, उसमें डिलीवरी कैसे, इसमें डिलीवरी कैसे, उसमें मूल्यांकन कैसे, इसमें मूल्यांकन कैसे, तो उन सभी चीज़ों में हमारे सामने दिशा स्पष्ट हो गई कि ये दिशा के बजाय ये दिशा में चलने की बात, ठीक। और ऐसे चलने को हम समाधान के रूप में देख रहे हैं, है ना, मेरे को समझ में आ रहा है ये चीज़। तो समाधान समृद्धि लक्ष्य है जो कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, और उसके समाधान कब हो रहा है, जब उसके स्वरूप में दिशा को बिठा रहे हैं, तो समाधान के साथ दिशा फिर से समाधान हो, लक्ष्य समाधान है और दिशा जीव चेतना से मानव चेतना है, ये दोनों जुड़ जाने से अभी समाधान होते हैं। तो सभी मुद्दों पर, चाहे देश के मुद्दे हों, राष्ट्र के मुद्दे हों, अंतर्राष्ट्र के हों, संस्कृति के हों, सभ्यता के हों, जो भी मुद्दों पर हम सोच रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर जागो मोहन प्यारे, उन सभी मुद्दों पर जीव चेतना से मानव चेतना के स्वरूप में जीने की निश्चित विधि है, खुद को चलने की बात। बात समझ में? चाचा जी, इज दिस रिलेटेड टू दैट जो हमने विज्ञान क्लास में पढ़ा था कि न्याय ही दिशा है, कार्यक्रम भी न्याय ही है और लक्ष्य भी न्याय ही है, मतलब दैट इज वन थिंग जो पकड़ के अपन चलते हैं, राइट? जी। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन, आपने बोला कि लक्ष्य समझ में आने से मन में विश्राम होता है, देन यू आप शरीर को श्रम में लगा लेते हो, राइट? और लक्ष्य समझने के लिए वी यूज तर्क एज अ टूल, बट लाइक वी डिस्कस्ड, तर्क अपने आप में सिर्फ एक टूल है और उससे तृप्ति नहीं होगी, उसका व्यवहारिकता में ही तृप्ति बिंदु है। तो अब स्वीकृति जो है लक्ष्य की, वो पहले होती है या पहले तर्क संतुष्ट होता है? पहले सहमति होती है, तर्क संतुष्टि के आधार पर सहमति, लॉजिकली आपके अंदर प्लेसमेंट आता है कि ये बात, ये काम करने लायक है, ये काम ठीक है। जैसे अभी आपके दौर में आपको देखा जाए तो आप सहमति को बनाने के प्रयास में हो, कई मुद्दों पर सहमति बन गई, कई कई व्यवहारिक मुद्दे जब खड़े होते हैं तो उससे जो तर्क खड़ा होता है तो सहमति के जो ना तमाम सारे पिलर है वो ढिलमिल ढिलमिल होने लगते हैं, लेकिन कुछ मजबूत अगर गड़ गए तो अब ये लगता है कि नहीं नहीं चलो इतने गड़ गए तो दो चार के और उत्तर मिल ही जाएंगे, कौन सी बड़ी बात। तो ये वो दौर है जिसमें हम लोग सहमति को बनाने का काम कर रहे हैं। ये एक तो अभी हमारी स्वीकृति नहीं हुई है, नहीं हो रही है अभी स्वीकृति के लिए काम ही नहीं कर रहे अभी, अभी सहमति के दौर से गुजर रहे हैं। सहमति होना वो कोई कम बात नहीं है। देखो आज तर्कों के जाल में आदमी इतना घूमड़ घूमड़ के परेशान है, आई नो, है ना। तो आप एक काफी स्टेज पार कर गए कि आप को कोई कई सारे मुद्दों पे आपको सहमति हो गया, ठीक। अब जो सहमति का स्वरूप बन रहा है उसको आप फिगर आउट करना चाहते हो कि उसके सबको मिलाकर जीने का क्या तरीका होता है। फिर उसमें जीने जाते हैं, व्यवस्था में भागीदारी करने जाते हैं। व्यवस्था में भागीदारी के लिए आपको वो हर कदम पे आपको दिशा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए कि क्या डायरेक्शन में काम करेंगे। तो उसके साथ हम वो शिष्टतापूर्ण दृष्टि का एड ऑन होगा, उससे हम काम करेंगे, उससे व्यवस्था में जो कुछ भी हम कर पाएँ उसका जो फल परिणाम आता है, वो फल परिणाम स्वतः आने के बाद, फल परिणाम स्वतः आता है, वो रिजोनेंस क्रिएट करता है आपको, आपके अंदर वो खुशहाली की लहर को लेकर आता है। और वो खुशहाली जो होती है वो संस्कार बन जाती है। अब अगली बार उससे नीचे आप जी नहीं सकते। एक बार जिस खुशहाली में आप जी लेते हो उससे नीचे की खुशहाली आपको स्वीकार नहीं हो सकती, तो आपका मिनिमम हो गया। अभी हम आवेश में जैसे जीते हैं, सुविधा में, तो आवेश को सुख मान लेते हैं, खुशहाली मानते हैं। तो जिस प्रकार के आवेश को हम जी लेते हैं उससे कम में हमको क्या मजा आता है, उसमें किक नहीं पड़ी। तो वो तो अभी भी हो रहा है, अभी जो कार्यक्रम में हम लोग लगे हैं, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं अरे क्या परेशानी चल रही है, वो समीक्षा हो गई। ये आपकी सहमति मजबूत हो रही है, उसमें कॉन्क्रीटिंग हो रही है, गड़ तो गया पिलर, उसमें ऊपर से और कॉन्क्रीट नीचे से डाला जा रहा था कि वो और मजबूत हो जाए। तो जो आप जाते हो उससे आपकी पुनः समीक्षा होती है, उस समीक्षा से आप में एक और अपने तर्क के से जो निर्णय कर रखा है वो निर्णय के पक्ष में आप में और निर्णय होता है कि मैंने सही निर्णय किया, और उसका जेन्युइन कारण दिखता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बैठ के है ना आपको कुछ आठों बातें समझा दी और उससे आपने मान लिया, और आप उतने तक नहीं है मामला, है ना। आप अपनी जिम्मेदारी पर आप उन्हीं समीक्षा कर रहे हो। एक वो समीक्षा हमारी जिम्मेदारी से हुई थी, ये अंतर आया कि नहीं आया। अभी एक एक जिम्मेदारी, एक समीक्षा आप अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हो, है ना। तो निरीक्षण और परीक्षण दोनों के योगफल में, जैसे दीदी ने बताया ना, ऐसी योगफल में हम उसको और गहरा में ले जा रहे हैं। वो सहमति गहरी हो रही है, वो सहमति गहरी होने का मतलब वो आगे अपने आप ही वो परकुलेट होगी, काम करेगी, व्यवस्था में भागीदारी के लिए काम के लिए तैयार होंगे। व्यवस्था में भागीदारी होने से अपने आप ही जो है वो हमारे को स्वीकृति होगी, और स्वीकृति फिर अपने आप ही उस प्रकार से लेके चल देगी। तो इसका मतलब ये समझ में आए कि जिस दिशा में काम हो रहा है वो सही दिशा है, उसको पकड़ के रखने की जरूरत है, बना के रखने की जरूरत है। तो कैन इट बी कंक्लूडेड कि स्वीकृति समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड लॉजिक, मतलब तर्क से ऊपर है। व्यवहार की बात है ना, स्वीकृति व्यवहार से है, सहमति तर्क से। अभी दो टर्म है समझने के, तीन अपन स्टेजेस, तीन नाम दे दिए, कोई तो नाम देना पड़ेगा ना। एक पहला स्टेज है जहाँ पर सहमति, दूसरा स्टेज यहाँ पर स्वीकृति, तीसरा स्टेज है यहाँ पर अनुभूति। अब आपको प्रयास तो करना है तर्क संतुष्टि के लिए। तर्क को कैसे लगाओ, तर्क को कैसे लगाना है, संतुष्ट करने के लिए लगाना है या असंतुष्ट करने के लिए लगाना है, दैट यू हैव टू चूज। लेकिन उसमें भी यदि शुरुआत में नहीं है तो उठा पटक होगी, सो होती रहेगी, करेंगे उसको भी, है ना। तो हम अपने तर्कों को, अपने उसको समाधान करने के लिए, तर्कों को समाधान करने के लिए काम करते हैं। एक लेवल वो है, ठीक। जैसे अब क्या करें भाई, शरीर में तो दो ही किडनी है, ये कोई मजबूरी नहीं है, एक हार्ट है। शुरू में लगता है तो मजबूरी है, मजबूरी की बात नहीं भाई, ऐसा है, ठीक। तो हे का अध्ययन शुरू कर देते हैं, तो हे का अध्ययन होने से ही कहाँ चला गया, व्यवहारिकता में जाने लगे हम। जब तक हे का अध्ययन नहीं हुआ तब तक क्या हुआ, तर्क में, तर्क की संतुष्टि भी एक घाट। तो तर्क की संतुष्टि हुई तो अनुकरण, अनुकरण से आगे अनुशासन, उसको अभी आगे अभी रखेंगे अपन भैया। हाँ, बाकी लोग भी इसके साथ ठीक ठीक साथ चल रहे हैं भाई, कोई छूट तो नहीं रहे भैया। कहाँ से, इधर इधर भैया, हाथ ऊंचा करो इधर। अच्छा, इसी से रिलेटेड भैया, जैसे सहअस्तित्व अस्तित्ववाद से हमको पता चला कि हम लोग चाहते क्या है एक्चुअल में, तो कई बार जो चाहना जो है उसी से कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमको सहमति हो चुकी है अभी तक। तो ये चाहना और सहमति में बहुत ही मतलब डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है मुझे लगता है जी। तो पहले तो लगता था कि कई लोग जैसे बोलते हैं सहमति हो गई है, मैं भी बोलती थी सहमति हो गई है, लेकिन कई जगह फिर वही तर्क जब स्टार्ट हो जाते हैं तो पता चलता है मतलब अभी तक चाहना ही है, और जहाँ जहाँ तर्क संतुष्ट हो रहा है वहाँ वहाँ ऐसा लगता है कुछ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। तो मैं मेरा मूल्यांकन का क्या इस तरीके से कर सकती हूँ, मतलब सहमति की ओर जा रहा है रास्ता। बिल्कुल, अगर सहमति हो गई होती तो उसका प्रमाण मुझे स्वीकृति में ही मिलता और मेरे व्यवहार में वो दिख ही जाता। ठीक बात, ये ठीक है क्या भैया? तो अगर व्यवस्था में भागीदारी नहीं हो पा रही का मतलब ये है कि अध्ययन नहीं हुआ, उसका मतलब ये है कि सहमति अभी पूरी नहीं हुई, सहमति की दौड़ से हम चल रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, तर्क प्रधानता के साथ है, तर्क प्रधानता का भाग उसमें है। और जो विश्वास बोला जा रहा है भैया 1% से, विश्वास के से चालू करके विश्वास तक की यात्रा, तो विश्वास से चालू कर रहे हैं मतलब 1% विश्वास से चालू करना है, और विश्वास तक मतलब 99% तक जो सहमति है कंप्लीट हो जाएगी जी। उसके बाद जो विश्वास मूल्य है उसके तत्व रूप में उसका अनुभव करना है, तो वो 1% बचा। ठीक, मूल्य जो है जी ऐसा ही है ना भैया? हाँ ठीक है, मोटी बात आप जो कह रहे हो ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स तो ठीक है अपनी जगह, बढ़िया। व्यवस्था भागीदारी उसकी क्या पहचान, स्वीकृति उसकी क्या पहचान, अनुभूति तो ये एक बार काम चालू हुआ तो अभी चलता रहेगा, मतलब इसमें आपको बहुत टुकड़े नहीं करना कि कक्षा 1 से 10 तक जाने में आप क्या चाहिए, एक बार एडमिशन हुआ 10 तक पहुँचेगा पहुँचेगा ना, आप बच्चों को भेज देते हो ना भेज देते हो, लेकिन इंटरिम कुछ मूल्यांकन भी करते हैं कि 1 में है 2 में है 3 में है नहीं क्या है कुछ है या नहीं है, ठीक है ना। तो और क्या प्रॉब्लम क्या है चाचा जी? हाँ, लक्ष्य की स्वीकृति के लिए जैसा कि आपने बताया कार्यक्रम में आप भागीदारी करोगे, सहमति और स्ट्रांग होगी एंड देन यू मूव टुवर्ड्स दैट, लेकिन कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन के वक्त ये भी हमने देखा कि एक एक स्टेप पे सारा जितना प्योरिटी है और प्योरिटी ये सब हो रहा है, तो इसमें पॉसिबल है ही कि कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन के वक्त आपके तर्क पूरे नहीं होते जिसकी वजह से यू गेट स्टक, राइट? तो ऐसा कुछ होता है क्या कि आपको लक्ष्य की स्वीकृति है लेकिन कार्यक्रम की नहीं है, या अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? हाँ, लक्ष्य की सहमति हो गई, हाँ, दिशा अस्पष्ट है तो भी आदमी कुछ तो काम करेगा ना। कार्यक्रम विहीन कोई मानव है क्या? कार्यक्रम को विहीन कोई मानव है क्या? इतना हो सकता है कि लक्ष्य कुछ हो, दिशा कुछ हो, कार्यक्रम कुछ हो, ऐसा फ्रेगमेंटेड हो सकती चीज़ें। उसमें थोड़ा आगे बढ़े तो लक्ष्य के अर्थ में दिशा या और उसके साथ कार्यक्रम, आगे कोई बच्चे जुड़े तो लक्ष्य दिशा कार्यक्रम के साथ जुड़ गए, तो कार्यक्रम के साथ जुड़ने पर अभी लक्ष्य और दिशा और स्पष्ट होना बची रहती है, तो कार्यक्रम के साथ चले तो मन पूरा लगता नहीं है, वो इंडिकेशन करता है कि अभी आपको दिशा स्पष्ट नहीं हुआ है। कई बार वो प्रोग्राम ही समझ में आता है क्यों करा जा रहा है ना, तो अब आपके तर्क खड़े होते हैं जो नहीं हुए थे पहले, वो आप खड़े हो गए, तो आप खड़े हो गए तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसके उत्तर हो जाते हैं, हर बार उत्तर होने के बाद आपको वापस एनर्जी आती है, फिर आप कूदते हो जोर से, नहीं तो इस प्रकार चलता रहता है कार्यक्रम पूरे समय, कब तक चलेगा, एंडलेस थोड़ी है ये, एंड के साथ है। इसमें एक जगह में जिन जिन मुद्दों पर आप में तर्क की संतुष्टि हो गई, आप उन बाकी लोगों को संतुष्ट करने लगे, आप तो है ना। तो अब प्रमाण क्या है आपके तर्क की संतुष्टि का, प्रमाण क्या हुआ, आप समझा पाए, समझने का प्रमाण क्या, वही प्रमाण बना। तो जिन मुद्दों पर आपके तर्क संतुष्ट है आप लोगों के संतुष्ट करके आती भी नहीं आती, ठीक। ये बात अलग है कि 4 बात करते करते समय 2 तर्क अपने में और खड़े होते, इसका तो उत्तर ही नहीं है ना, तो वो एजेंडा बन जाता है आपके लिए। अगर उसको हम एजेंडा बनाते हैं तो वो हमारे लिए आगे का मुद्दा हो गया समझने के लिए, आगे उसको चर्चा करने के लिए। इस विधि से हम दूसरे को पूरा करते हुए अपने को पूरा कर रहे हैं, बुरा एक गड़बड़ क्या हो गया इसमें, और क्लेम हम कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे, क्लेम तो ज़्यादा कर नहीं रहे कि हम तुमको उतारने आए, ऐसा तो कुछ कह नहीं रहे आप वहाँ जाके, है ना। तो क्लेम तो इतना ही से कि भाई कुछ सामान लाया आपसे, कुछ 2-4 बातें हो रही है उसमें, कुछ बातें उसको संतुष्टि हो रही है, कुछ बातें आपके लिए प्रश्न बन गए, आगे आपके लिए कार्यक्रम बनेगा इसमें, इस प्रकार से इस कार्यक्रम में कोई दिक्कत है नहीं। सहमति के आधार पर हम साथ चलने को तैयार हो जाते हैं, सहमति के आधार पर हम साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। भाई जैसे आप आए तो आपकी कोई सहमति बनी, ठीक है, जितने तर्क थे उतनी बनी, अब आगे तर्क आएंगे तो आगे बनेगी। जागृत अवस्था में सभी का लक्ष्य एक ही होता है क्या, समाधान समृद्धि? प्राकृतिक रूप से हर मानव का लक्ष्य इतना ही है, और बच्चा उसी लक्ष्य में जाने अनजाने भी काम करता रहता है, सपोर्ट उसको मिलता नहीं। तो एक लक्ष्य मतलब कोई अलग से लक्ष्य बनाए मानव में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक विधि से हर मानव का लक्ष्य समाधान समृद्धि ही है, ये बात समझ में आई। शिक्षा विधि से उसको अवगत कराने की बात है, फिर आगे पूछे क्या पूछ रहे हैं। लक्ष्य की स्वीकृति, जैसे आप और आपकी पत्नी, कहाँ गई पत्नी, आज दूर बैठ गई बहुत, तो ठीक है, वैसे कभी कभी करना भी चाहिए। तो अब आप दोनों के लक्ष्य के बारे में सहमत हो कि हाँ ऐसे जीना चाहिए। अब आप बनाते हो प्रोग्राम, तो एक आदमी कुछ प्रोग्राम बनाता है, दूसरा बोलता है नहीं नहीं ये ठीक नहीं, देखो ऐसे नहीं करो ऐसे करो, क्योंकि अभी उसमें दिशा बीच में स्पष्ट नहीं है। तो वो लक्ष्य तो बन गया, लेकिन अभी भैया वो हो ही रहा है, चौंचों तो खत्म ही नहीं, वो घर्षण तो हो ही रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। ठीक, तो वो भी जरूरत है उसकी भी, कि दिशा ठीक से पकड़ी जाए। तो विकल्प ही दिशा के लिए था। दिशा से देखो, दिशा तो हर कदम पे दिशा है ना यार। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, इंदौर में हूँ, और हमको नहीं पता कि हम इंदौर में हैं, उसका मतलब इतना ही है कि मैं पिवड़ाई में होकर मैं पिवड़ाई को नहीं जानता हूँ। मेरे को जाना इंदौर है, ये लक्ष्य है, और एक्चुअली हम इंदौर को भी नहीं जानते कि वो क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो वो दोनों बिंदु जब तक तय नहीं करते, तो हमको इंदौर जाना है ये बोलते रहते हैं, और एक आदमी इधर जाता रहता है, एक आदमी इधर जाता रहता है, एक आदमी इधर जाता रहता है, अब उनमें साम्यता कैसे होगी। तो पहला कदम कहाँ रखें भैया, तो लक्ष्य अगर इंदौर है तो दिशा क्या होगी। तो लक्ष्य कोई एक बिंदु है, अपना ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं करेंगे, समीक्षा ठीक से नहीं होगी, तो दिशा नहीं बनेगी, है ना। तो ये दिशा को हमने दो बिंदु कहा, लक्ष्य में फिर से दो बिंदु, दिशा में दो बिंदु आए, बड़े में छोटा समा ही रहा है। तो दिशा एक बिंदु के साथ दूसरे बिंदु, यहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, यहाँ हम हैं। अब ये हर एक मुद्दे पर ये है, हर एक मुद्दे पर, जैसे इसको हम लोग कह रहे हैं जीव चेतना, इसको कह रहे हैं मानव चेतना, तो ये हर एक मुद्दे पर, जितने मुद्दे हैं, बच्चों की पढ़ाई, घर का कपड़ा लता, साबुन पानी, ये वो सब में ये इतने सारे मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों पर हमको क्लैरिटी चाहिए कि क्या दिशा को बना के रखें। फिर उसमें पहला कदम क्या होगा, इंटरिम बीच में आगे कदम क्या होगा, दूसरा क्या होगा, अंतिम कदम क्या होगा। वो भी ऐसा नहीं है कि सीधे इंदौर में पैर रख देंगे यहाँ से उठा के, ऐसा कुछ होगा क्या, सीधा एक पैर सीधा इंदौर, तो बीच में चार ठो गांव आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो भी हमको पहचानना पड़ेगा। उस पर भी क्लियरिटी जरूरी है कि बीच में यार हम चले तो इंदौर के लिए थे, लेकिन यहाँ तो लिखा आ रहा मुंडला दोस्तदार, अब मुंडला 2000 चिल्लाने लगे लोग, तुम कहाँ लेके जा रहे थे, क्या हो रहे थे, मुंडला 2000 आ गए अभी, है ना भैया, उसी में आते ही है, जामने आया, ठीक। अब बीच में एक वो इंडिकेटर भी, माइलस्टोन है कि नहीं, माइलस्टोन लिखा रहता ना, तो माइलस्टोन क्या है इसमें, इसमें सुख दुख है ना इंडिकेटर है खाली, सुख दुख कोई लक्ष्य नहीं है, वो इंडिकेटर है। तो जैसे आप इंदौर जाते हो तो वो लिखा रहता है इंदौर 20 किलोमीटर, फिर आगे लगा रहता है 18, तो सुख होता है कि दुख, क्या होता है ना, फिर 16 तो ठीक जा रहे हैं, ये सुख है। सुख क्या है, हम उसका मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन पूर्वक सुखी होते हैं, हम ठीक चल रहे हैं, ठीक दिशा, ठीक कार्यक्रम में लगे, ठीक लक्ष्य है, ये इसका मूल्यांकन होता है, ये हमारे लिए सुखदायी। बीच में माइलस्टोन आना बंद हो जाए तो पता डाउट होता है कि जा किधर रहे हैं, है ना। तो जो सुख दुख एक केवल इंडिकेटर है, तो जब भी दुखी हो रहे हैं महिमा देवी तो क्या है कि रॉन्ग डायरेक्शन में चलती गाड़ी, है ना, सुखी हो रहे हैं तो क्या है सही दिशा में चल रही गाड़ी। तो इस प्रकार से हम डायरेक्शन को अपने में सेल्फ गाइडिंग मिसाइल बन जाओ, मिसाइल तो तोड़फोड़ करती थी, ये तो जीने की चीज़ है, सेल्फ गाइडेड के भी अपने में इंडिकेटर आता ही तुरंत, यदि हमको लग रहा है कि ना दुख हो रहा है, इसका मतलब ये कुछ गलत दिशा में हम चल दिए हैं, सोचने में बोलने में करने में बातचीत में, कार्य में, व्यवहार में कुछ गलती हो रही है, वो इंडिकेटर है, वो पी पी पी पी बज रहा है सुख के नाम से, नहीं तो टी टी टी टी बज रहा है दुख के नाम पे। ठीक है ये बात। हाँ जी रमेश भैया कुछ पूछ रहे। भैया तो जैसे सहमति वाला मामला में जो है, जब हमको प्रपोजल मिलता है तो हम उसमें तर्क लगाते हैं कि चलो इसके साथ सहमत हुआ जाए और हम स्वीकृति की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उसमें भी एक तर्क ही लगाते हैं हम कि ये प्रपोजल को ठीक से कैसे समझा जाए। तो मुझे लग रहा है कि वो तर्क लगाना अपने आप में कोई ख़राब है ऐसा नहीं है, कुल मिला के स्वीकृति तक पहुंचने वाली बात है उसमें। दूसरा बात जो आता है जब हम ये बोलते हैं कि उसके बाद भागीदारी होती है, ठीक है, तो भागीदारी में जैसे अभी संजय भाई हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ये भी भागीदारी करते हैं और हम भी भागीदारी करते हैं, तो ये दोनों में क्या अंतर है? इसमें और एक जोड़ दे रहे हैं कि क्या तर्क मतलब सहमति के बाद तर्क बंद हो जाए लगना? ठीक, संजय भैया रमेश भैया क्या अंतर? एक का नाम रमेश, एक का नाम संजय, पहला अंतर। दूसरा अंतर, एक सहमति के साथ एक सहमति के लिए क्या दिक्कत हो गया, प्रॉब्लम क्या हो गया? अभी अपन क्या करते हैं, अपन सब विद्वान है तो क्या कर देते हैं, अपन टाइम स्पेन को थोड़ा कम करना चाहते हैं। करेंगे आगे, अगली आगे की पीढ़ी आगे, काहे को उसको ज़्यादा समय लगाना। सहमति के बाद जैसा जीता है आदमी वैसा सहमति के लिए जीने वाला भी जुड़ जाए तो प्रॉब्लम क्या है? स्वीकृति के साथ जैसा जिया जाता है वैसा सहमति के साथ जिया जाए तो प्रॉब्लम क्या है? तो हम कोई भी है ना उसको समय को ठीक से नियोजित करते हैं, शक्ति को नियोजित करेंगे। इस प्रकार से हमने एक कार्यक्रम को यहाँ बनाया, इसको MC को, कि भैया जो कुछ भी एक अनुभव संपन्न व्यक्ति करता है वैसे ही वहीं से शुरू करते हैं ना अपन, लेट अस बिगिन फ्रॉम दैट पॉइंट, है ना, वहाँ करके हम पहुँचेंगे ही सही, तो वहीं से शुरू करते हैं, तो सभी लोग एक साथ चलेंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? सहमति वाला भी, कई तो बिना सहमति के भी आ गए, कई तो इसलिए आ गए कि यहाँ ऑर्गेनिक दूध है और बढ़िया बुढ़ापा अच्छा से कटेगा और लोग बातचीत तो अच्छी करेंगे, वो तो फ्री है। एक परिवार किसी दूसरे परिवार को एक दिन फ़ोन पे बता रहा था, पीछे से मैं सुन रहा था, बड़ा आराम है भैया, क्या है 5000 रुपये मैंने उस समय खर्चा देते लगता था यहाँ पे, तो 5000 रुपये मैंने लगता है, ठीक, इतना तो कहीं भी देते यार, है ना, और ऑर्गेनिक दूध है, ऑर्गेनिक खाना है और बातचीत तो सभी अच्छे से करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है, तो अभद्रतापूर्वक बात तो कर नहीं सकते यहाँ, उनका प्रॉब्लम है, तो उनका जागृति रुक जाएगा। मतलब ये अच्छे शब्दों में मैंने बताया, तो ठीक है, तो कोई सहमति के साथ, कोई बिना सहमति के साथ, कोई गाय के साथ ही ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है ना। इस बीच क्या मैं भी एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, कि जैसे लक्ष्य, दिशा और कार्यक्रम है, फिर योजना, मतलब योजना भी है, तो हर स्तर पे हमको घर्षण फ्री होना है, हर स्तर पे घर्षण फ्री होना है। तो ये पूरे चीज में एक सूत्रता होना ही न्याय है क्या? हाँ, ये पूरे सूत्र में एक सूत्रता हो गया तो इसका मतलब प्रेम हो गया। ओके, तो प्रेम न्याय है कि नहीं, क्या न्याय है? न्याय है, तो प्रेम नहीं है तो विश्वास नहीं है तो स्नेह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे यहाँ पे आप हम सबके साथ जी रहे हैं और जो MCVK के बाहर हैं उनके साथ भी आप जी रहे हैं, तो जिनके साथ ये कॉमन प्रोग्राम नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है, तो उनके साथ क्या आपको घर्षण फील होता है जिनके साथ आपका कार्यक्रम नहीं डिजाइन होता है? ना ना, घर्षण क्यों फील होगा, हम उनके साथ उतने इन्वॉल्व है जहाँ तक अभी इन्वॉल्व हुआ जा सकता है। अच्छा, उसके आगे घर्षण होने वाला है तो उधर जाने का एक लिए। ओके, तो संपर्क में क्या होता है, संपर्क में लक्ष्य ध्रुवीकृत नहीं होता है, तो उससे कितनी बात हो सकती है, जितना लक्ष्य में बात हो सकती है। ओके, उसके आगे कार्यक्रम ही नहीं खोलना है अपने को, उसके आगे के लिए पूरा कार्यक्रम तो खुला ही हुआ है, तो जब भी कोई होगा तो उस संपर्क से संपर्क में आएगा और संपर्क से संबंध में आ जाएगा। ठीक, अब ये सब कब होता है, जब हम नाम पद के लिए कोई काम करने जाते, हम क्यों करने जाएंगे किसी के साथ काम? अगर हम लक्ष्य में जी रहे हैं तो हम जाएंगे ही क्यों? तो हम इसीलिए जाएंगे, पैसे के लिए जाएंगे या नाम के लिए जाएंगे? पैसे और नाम के लिए मेरे को कोई काम ही नहीं करना है। तो यदि पैसे और नाम के लिए काम नहीं करना, आखिरी काम मैंने किया था ईंट की फैक्ट्री, इट वॉज लास्ट इन माई लाइफ, ठीक नहीं, एक्चुअली इट वॉज लास्ट, मेरे को लगा आखिरी मैंने फिर एक गलती करी, वो पैसे के लिए काम कर लिया, तो वो हमारी ज़िंदगी की आखिरी गलती है जिसमें हमको, हमने एक बार फिर से पैसे के लिए काम कर लिया, उसने भी लक्ष्य में वही वादा किया, कार्यक्रम में ये वादा किया और हम काम पैसे के लिए करने चले गए, तो उस दिन के बाद हमने निर्णय कर लिया हमको, हमसे गलती हो गया, क्या गलती हो गया भाई, पैसे के लिए काम ही नहीं करना, नाम और पैसे के लिए काम ही नहीं करना है, तो नाम और पैसे के लिए काम नहीं करना, गलती से मुक्त। अच्छा भैया, ये पजेसिवनेस फ्रिक्शन है क्या, घर्षण है? पजेसिवनेस का मतलब ये है कि हाँ, वो दूसरा आदमी दिक्कत में आता ही है। जैसे अभी आपने बताया कि कोई भी, अभी क्वेश्चन आया है कि आप किसी से भी जब मिलते हैं तो आपको भी पैदा हो जाता है क्या घर्षण? हाँ जी। तो ये एक चीज लगभग मैं अनुभव करता हूँ कि कुछ चीजों में अपेक्षा के कारण या रिश्ते के कारण एक पजेसिवनेस आती है, तो वो पजेसिवनेस कई बार दुख या एक वो पैदा करती है घर्षण। हाँ, पजेसिवनेस का मतलब क्या हुआ कि आपका अधिकार क्या है वो आपको स्पष्ट नहीं है। तो मानव का अधिकार क्या, जैसे बोलते हैं ह्यूमन राइट, सो व्हाट इज ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट इन केस ऑफ वन एंड इन केस ऑफ रिलेशन, तो आपको क्या अधिकार है उसको हमको समझना पड़ेगा, आपको अपने लिए क्या अधिकार है, स्वयं के लिए क्या अधिकार, और उस अधिकार का प्रयोग यदि रिश्तों में करते हैं तो वहाँ क्या अधिकार, ऐसे दो तरीके से अधिकारों को समझना पड़ता है। तो हम अभी मानव अधिकार के रूप में यदि हम पैसे को, पद को, शरीर को, भाषा को, बच्चे को, है ना, पत्नी को, पति को, माता को, पिता को, देश को, धरती को, इन सबको यदि हम अपना अधिकार बना मानते हैं तो वहीं से जो है वो पजेसिवनेस निकल के आती है ना। तो सुविधाओं को, तो अब तक जो जो भी मौलिक अभी बने ना मौलिक अधिकार, ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन में क्या अधिकार बताया वो भी समझ लीजिए। तो ह्यूमन राइट कमीशन बता रहा है मानव का अधिकार क्या है, सुविधा, जल, जंगल और जमीन हर मानव का मौलिक अधिकार है। सुन के तो ठीक ही लगता है ना, जल, जंगल, जमीन मानव का मौलिक अधिकार है या नहीं है, है या नहीं है, कितनों को लगता है? हवा पानी पे हमारा अधिकार 5-7 लोगों को लगता है, ठीक। तो मानव का मौलिक अधिकार हवा पानी मिट्टी नहीं है, मानव का कुल मौलिक अधिकार है समझदार होना, तो किसी भी मानव को धरती पर केवल एक अधिकार चाहिए समझदार होने का, और वो अधिकार लेके वो पैदा ही होता है, मतलब है ना, गलती करता है उसके अभाव में, तो समझदार होने का अधिकार ये मौलिक अधिकार है, ये बात समझ गए। इसके अलावा यदि कोई अधिकार का प्रयोग करते हैं वो पजेसिवनेस ही है। तो मानव का मौलिक अधिकार जंग, जल, जंग है ना, यो भी है, जंगल और जल और जमीन ये नहीं है, हवा पानी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, है ना, हमारा मौलिक अधिकार है हर मानव समझदार हो ताकि अपनी आवश्यकता की जो भी सुविधाएं जुटाना हो जुटा ले। तो ये समझदार होंगे तो वो लक्ष्मण रेखा मालूम पड़ जाएगी हमको कि किस लिमिट तक, मतलब किस लिमिट तक है, लक्ष्मण रेखा बता दी, आपका अपने शरीर पे भी अधिकार नहीं है, आपका शरीर पे क्या अधिकार है कोई अधिकार, इसको सदुपयोग करने का अधिकार हो सकता है, वो सदुपयोग कहाँ से हो रहा है, सदुपयोग कहाँ से हो रहा है, सुनो संजय भैया, सुन रहा हूँ, बाजू के दोस्त सुनने देते हैं, ये सदुपयोग सदुपयोग कहाँ से हो रहा है, शरीर, तो मैं उसी बारे में बोल रहा हूँ, शरीर के सदुपयोग करने का अधिकार, दुरुपयोग करने का अधिकार है क्या, पुलिस पकड़ ले जाती है आजकल तो, सही बात, तो इतनी तो पुलिस भी जागृत हो गई कि दुरुपयोग करने का अधिकार तो नहीं है, तो आपको यदि कोई अधिकार है तो सदुपयोग करने का अधिकार, सदुपयोग कहाँ से आया, समझदारी से, समझदारी से, तो कुल मिला के अधिकार क्या हो, फंडामेंटल राइट क्या है, समझदारी, समझदारी, ना तो बोलने की आज़ादी, ना जो धर्म आपको मानना है उसकी आज़ादी, ये सब कोई अधिकार ही नहीं है, तो मौलिक अधिकार यदि आज भी संविधान में ठीक से परिभाषित कर दिया जाए कि हर आदमी को समझने का अधिकार, तो राइट टू एजुकेशन भी एक तरफ अपन ला रहे हैं, दूसरी तरफ हम बोलने की आज़ादी, या सही बोलने का आज़ादी दोगे या बोलने का आज़ादी दोगे? मतलब ये जो बताते हैं कि जल जंगल जमीन, मतलब हिपोक्रेसी उस टाइप की, ये सब लड़ने झगड़ने के लिए अपने को तैयार करना है लोगों को, किसी से छीननी है हमको, किसी से मेरे को छीननी है तो आपको बता रहे हैं ये हमारा अधिकार है, तो अकेला तो लड़ नहीं सकता, तो लड़ झगड़ के हमको वापस लेनी है, तो आप लोगों को तैयार करना है, आवेश पैदा करना है, मतलब कुछ जूसी टाइप का एक स्लोगन बना दिया कि जिससे कि लोगों को लड़ने के लिए है ना भाई, हम व्यवस्था कर रहे हैं, ना ना लड़ने के लिए, केवल लड़ने के लिए है ना। हेलो अजय अजय, हाँ जी, नीचे नीचे नीचे सामने, नहीं ठीक है मैं देख ही नहीं रहा। आपने कहा स्वीकृति के बाद व्यवस्था में भागीदारी होती है, और एमसीबी के भी एक स्वीकृति के बाद व्यवस्था में भागीदारी नहीं होती है, व्यवस्था का भागीदारी बराबर स्वीकृति, ठीक है, और एमसीबी के भी एक व्यवस्था के लिए काम कर रहा है, व्यवस्था बन रहे हैं, तो अभी हम लोग कर रहे हैं वो क्या चीज है? सहमति के लिए भागीदारी कर रहे हैं, सहमति के लिए व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, एक स्टेप आगे कर रहे हैं, क्या बुराई है? तो इसकी यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी? आप चलते जाओगे, आपको ये बात बीच बीच में प्रश्न खड़े करती रहेगी कि आपको मैचिंग नहीं करेगा कि आपकी जीवन जागृति और ये कार्यक्रम के बीच में ये पैचअप कैसे होगा, है ना, बीच में चूल्हा आ गया, कभी घास आ गई, कभी हंसी आ गया, कभी है ना मेहमान आ गए, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, ये आता रहेगा, तो ये इंडिकेट करता रहेगा कि आपके तर्क अभी पूरे नहीं हुए, उनके उत्तर होते रहेंगे। भाई हम जीते जी साथ में ये भी सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो एक तो तरीका है कि हम पहले सब सहमति जुटा के लाओ, अपने अपने घर जाओ, तो पहले सहमति तैयार करो, उसके बाद काम करेंगे, ठीक। अब वो कैसे होगी, वहाँ तो आप सुबह उठ के कहीं और काम करने चले गए, फिर कहीं और चले गए, फिर घंटा भर सुने, फिर कुछ हुआ, तो एक मोटी मोटी कुछ छोटे बड़े बड़े मुद्दों पे आपकी सहमति बनी, फिर आपने बोला हमको इस दिशा में चलना है भाई, ऐसे था कि कान में आपने मेरे को बोला था कि मैं भैया ऐसे कुछ करना चाहता हूँ, मैं कहा चल कर ले भाई, तो आपकी एक लेवल की सहमति बनी, मतलब कुछ तर्क आपके संतुष्ट हो गए कि दिशा के रूप में कि यार ये नहीं करना चाहिए था, हमारा कम से कम जिधर जाना उधर कुछ काम करें, ऐसा मोटा मोटा कोई अपने बारे में कोई अपनी तर्क की स्पष्टता हुई है ना। अब उसके साथ अपन चलने लगे, चलने लगे तो कई जगह पर अपने को प्रश्न खड़े होने लगे, ये जो कई जगह पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं ये आपको बता रहे हैं कि अभी और तर्क संतुष्ट होना बाकी है, तर्क संतुष्ट हो जाता है वापिस अनुकरण करते हो, तर्क खड़ा हो गया तो अनुकरण रुक जाता है, उसको आगे अभी अपन समझेंगे। भैया हाँ, एमसीबी के बराबर मानव में चेतना, मानवीय चेतना का विकास, उसके लिए शिक्षा, उसके लिए अभ्यास, उसके लिए एक कार्यक्रम को का नाम मानव चेतना विकास केंद्र। हाँ, सहमति का मतलब है कि तर्क की संतुष्टि हो जाए सबकी, कई लोगों की हो भी चुकी होगी, सबकी नहीं हुई ऐसा तो नहीं, कई लोगों की हो रही होगी, हो गई होगी, कुछ हो रहे होंगे, कुछ चल रहे होंगे, और उसके बाद आगे के दौर में जाने वाले हैं जहाँ पर वो अपने में शिष्टता के साथ खड़े होने वाले हैं। हाँ, कई सारे हो रहे हैं, कई सारे अभी नहीं हो रहे। व्यवस्था भागीदारी वो जो उपयोग अपनी उपयोगिताओं को देखते हुए व्यवस्था में अपने उपयोगिता को प्रमाणित करेंगे, स्वयं की उपयोगिता पूर्वक, स्वयं की उपयोगिता के साथ उपयोगिता पूर्वक जीने की बात बनेगी, है ना, करते तो यही रहेंगे। जागृत मानव का जो आखिरी स्टेज है, आखिरी स्टेप है, वो हमारा पहला स्टेप है, चलो उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ये इस सेशन में ये सब उत्तर आने वाले, तो इसको अभी थोड़ा आगे रोकते हैं इन प्रश्नों को, है ना, आगे बढ़ते हैं। भैया एक प्रश्न, हाँ भैया, जब आप ईटा फैक्ट्री शुरू कर रहे थे तो उस वक्त भी अपन कुछ कमाते और उस पैसे के लिए पैसे का सदुपयोग में ही लगाने के लक्ष्य से किए थे, ठीक बात, और तो अभी हम जो काम कर रहे हैं सब, जैसे समृद्धि में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, उससे भी पैसा आएगा, हाँ। और उसको भी इसी लक्ष्य में लगाने के लिए ही किए थे, हाँ। तो ये दोनों कामों में अंतर क्या है? फिर आप अभी बोले कि पैसे के लिए अब कोई काम नहीं करना है, हाँ। लेकिन अल्टीमेट लक्ष्य उसमें भी वही था, इसमें भी वही है, हाँ, मतलब काफी समझ के था जी। क्या हुआ, कम कर दिया है, तो सीटी आपकी तरफ से आ रही भाई, इधर मेरा वाला कम नहीं करिए, कम कर दिया नहीं, हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, ठीक, दोनों में क्या अंतर हुआ, कि जीने के साथ जब तक आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं हो जाता है, तब तक जो भी कार्यक्रम हम उसके साथ शुरू कर देंगे वो फिर कहाँ पहुँचेगा। जैसे वो जो आदमी के साथ शुरू हुआ था, वो आदमी भी ये एक परिचय शिविर किया, दो परिचय शिविर किया, अध्ययन शिविर किया, अपने यहाँ शिविर कराया, फिर बोला कि संस्थान में हमारे बच्चे को लगाना चाहते हैं, उसको भी कोई अवसर चाहिए, और फिर ये बोला कि हम सारा कुछ जो जो अच्छा बोलना चाहिए सब बोला, है ना। और तो हम भी बोले कि चलो ये बोलता है एक कदम आगे चल लेते हैं, चलो वो इतना बोल ही रहे, दो परिचय शिविर हो गए, एक अध्ययन शिविर हो गया, सब हो गया। लेकिन जीने के साथ साथ कार्यक्रम को नहीं जोड़े, जीने में न्याय के साथ कार्यक्रम को नहीं जोड़े, तो कहीं ना कहीं अगर हमने हाँ कर दिया तो हमारे पर भी एक दबाव ही था कि चलो कुछ तो पैसे चाहिए होते हैं यहाँ पर। तो हमको समझ में आया कि कहीं हल्के ना फुल्के कोई ना कोई दबाव को अपन स्वीकार कर लिए, उसी कारण हाँ कर लिए भाई कि आखिर क्या हुआ, तो आगे चल के तो निभा नहीं हो, आगे चल के तो वो सिर्फ पैसे के लिए काम होने लगा उसकी तरफ से, अपनी तरफ से अपन ने कोई काम पैसे के लिए नहीं किया। जैसे ही उसने एक कदम पैसे के लिए उठाया, हमने विड्रॉ कर लिया, हमने कहा ठीक है आप करिए, ठीक, तो उसमें अपने को कोई दिक्कत भी नहीं हुई। लेकिन यही कि शुरुआत कहाँ से हो गया, ये तो कहीं ना कहीं पैसे का दबाव, नौकरी छोड़नी थी छोड़ ही रखी थी, उसका भी दबाव, कार्यक्रम यहाँ खर्चा हो रहा उसका भी दबाव। तो यदि वो जीने के साथ पे नहीं आता है, बराबरी में खड़ा नहीं, तब तक क्यों काम करना उसके साथ। आदमी कोई भी अगर हमारे साथ जीने के स्वरूप में खड़ा नहीं होता, तो उसके साथ हम काम करेंगे तो फिर किस स्वरूप में करेंगे, ठीक है ना। तो वो एक तरह का एक छोटी सी गलती, बहुत माइनर है, बहुत ही 0.001% है, लेकिन है तो है जी। भैया और कोई पूछता था, भैया अभी इन्होंने पूछा बहुत टाइम से इधर, बहुत टाइम से पूछना था अगर अभी ठीक। इन्होंने बोला कि आपका फिर बाहर जो रह रहे हैं उनके साथ फ्रिक्शन फ्री वाला रहता है कि नहीं, तो आपने बहुत अच्छे से बोला कि हाँ एक दूरी मेंटेन करके रखते हैं लक्ष्य के साथ। नहीं नहीं दूरी नहीं मेंटेन करते हैं, दूरी मतलब वो वैसे वाली कि हमको इतने तक ही बताना है भाई, एक एक अपन चल रहे हैं और एक अभी कोई अलग दिशा में है, तो उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो जैसे वो पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं बात करता हूँ तो क्या हम वो घर्षण कर रहे हैं, उनके साथ वाद विवाद होता है, उसको कह रहे हैं वो कि बातचीत ऐसे लगती है कि हम उसको कुछ मतलब उसके साथ हमारा घर्षण हो रहा है, विरोध हो रहा है, ठीक, जबकि वो विरोध नहीं हो रहा, उसके लिए उसका ध्यान आकर्षण करा रहे खाली, ताकि उसका ध्यान चले जाए इस लक्ष्य में, बाकी अपने को उससे कोई बहुत देना देना नहीं है भैया। पर क्वेश्चन मेरा ये है, अगर अभी इसका हुआ नहीं तो आगे भी हो सकता है कि हम पूछना, जैसे स्नेहा है तो आप स्नेहा और मैं अपने आप को लूँ या कोई भी यहाँ पे, तो हमारे दोनों में आपके मन में कैसी फीलिंग में डिफरेंस क्या है? एक तो बड़ा अंतर है कि स्नेहा के रगों में मेरा खून दौड़ रहा है और तुम्हारी रगों में किसी और का अंतर तो है। दूसरा अंतर है, आपकी एक समझ बनी है, आपकी एक परिस्थिति है और आपकी एक समझ बनी है, उसमें आप एक प्रकार से चलते हो और आपका जिज्ञासा उस परिस्थिति के अर्थ में उस समझ के लिए कोई प्रश्न जिज्ञासा है ना, तो उसमें हम आपको क्या सहयोग कर सकते हैं, ये वाली बात बनी, उसमें भी हम सहयोग करने की कोशिश करेंगे, करेंगे करते हैं। इसने का कोई स्थिति है परिस्थिति है, इसमें कोई अंतर है और उसको भी कोई मदद चाहिएगी तो उसको क्या सहयोग कर सकते हैं, उसको सहयोग करेंगे। इसी प्रकार सौम्य, इसी प्रकार से आयुषा, इसी प्रकार से और लोग, पहले दिन आने वाला आदमी और आज रहने वाले आदमी में इसमें कोई अंतर को बता नहीं सकता है। पहले दिन महिमा दिन तुम पहले दिन आई थी और अभी तक तुम्हारे साथ व्यवहार में क्या अंतर हुआ बताओ, माइक उठाओ, बताओ बताओ सार्वजनिक रूप से। हेलो, ये पूछ रहे हैं कि आपका मेरे प्रति क्या क्या व्यवहार में अंतर हुआ? कुछ नहीं, ठीक जैसा पहले दिन था वैसा ही आज ही। तो कोई सुधार हुआ उसमें? मुझे तो तब भी ऐसा ही लगा था, वही बात वही व्यवहार और आज भी वही लगता है। सुधार हुआ नहीं? हाँ मेरे लिए तो है ही, अगर वो आपके लिए पूछ रहे हैं तो आप मुझे सेम ही लगते हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो ये पहले दिन नहीं, तब भी उससे ये सब बात हो रही थी और ऐसे ही हम काम कर रहे थे, ये साथ में काम करने लगे तब भी हम वही बात कर रहे हैं और ये कल को चली भी जाती है मान लो किसी कारण से, क्योंकि अब ये अरुण भैया यहाँ आ गए, ये वहाँ जाए अहमदाबाद ड्यूटी करने के लिए, तो भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है डर तो भी जो बातचीत है भाई यथावत होने वाली है भाई कि ठीक है ये समझना है ये समझना बच्चा है क्यों भाई हाँ। इसमें मैं कुछ बोलूंगी। अरे वाह दीदी बोलिए बोलिए स्वागत है। जैसे आपने बताया कि आपके व्यवहार में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं, तो मैं जब मैं आई थी तो आपका व्यवहार वैसा ही था, पर जितनी मेरी समझ बढ़ती है तो आपके व्यवहार को मैं समझ पा रही हूँ वैसा मेरे को लगा था। तो एक साल भर पहले आपका व्यवहार वैसा ही था, पर मेरा देखने का तरीका थोड़ा बदल गया, तो मेरे में कुछ बदलाव हुआ तो मैं आपके व्यवहार को और अच्छे से समझ पाई वैसा मेरे को समझ में आता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपके लिए ताली आपके लिए। क्योंकि हर बार अपन मूल्यांकन पूर्वक चलेंगे तो आपका मूल्यांकन करेंगे, इसका भी करेंगे, अपना भी करेंगे, दूसरे का भी करेंगे, उस मूल्यांकन में जो भी आवश्यकता प्रतीत होगी उसका अध्ययन करेंगे। मतलब ये डायनेमिक है, ये कोई स्टैटिक नहीं है कि एक बार हो गया ख़त्म हो गया। तो हर दिन आप जो बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या दिक्कत है, ये है वो है, तो डायनेमिक है, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसमें से अब बेहतर क्या हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट उसको आपके साथ रखेंगे, जीने में, बोलने में, करने में, सब में, ठीक है ना। इसी का नाम न्याय है, ये हर दिन करते रहेंगे, न्यायपूर्वक ही जियेंगे, है ना। इस बीच में क्या होगा, आपके और हमारे बीच में लक्ष्य साम्यता, उसी के बाद में आगे जो है ना दिशा साम्यता, कार्यक्रम साम्यता तक पहुंच जाएंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि हम बढ़िया न्यायपूर्वक जियेंगे और हमारा कोई कार्यक्रम साम्यता नहीं होगी, ऐसा थोड़ी होगा, तब तो कभी विश्व पर्याय बनेगा ही नहीं। तो लक्ष्य साम्यता से काम करेंगे तो कार्यक्रम साम्यता खड़ी होने ही वाली है। तो ये भी मत सोचिए कि आप बिल्कुल डरिए मत भैया, एक ऑब्जर्वेशन, आप अध्ययन करोगे और आप जो काम कर रहे हो वही करते रहोगे, आप ये थोड़ी ना है, आपके सब काम धाम छूटने वाले हैं। मैं एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट इसको पूरा कर लूँ। प्लीज। तो लक्ष्य साम्यता होगी तो हम इस पर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से समझ साम्यता पर जाएंगे, का मतलब है कि कार्यक्रम भी साम्य हो जाएंगे हमारे, और उसी का प्रमाण है कि इतने लोग अभी यहाँ बैठ के उस पर सोच रहे, विचार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और ये निरंतर होने वाला कार्यक्रम, निरंतर मूल्यांकन की बात है। आप अपने एंड पे भी हर दिन मूल्यांकित करोगे कि आपको कुछ उपलब्धि हुई नहीं हुई, हुई नहीं हुई, अगर होगी तो टिकोगे, बने रहोगे, नहीं होगी तो यदि भरोसा रहा कि हो सकती है तो बातचीत करोगे, और भरोसा नहीं रहा तो अपना सामान लेके वापस चले जाओगे। क्या दिक्कत क्या है इसमें, ट्रक तो चलते रहते दो तरफ से। इसी पे एक क्वेश्चन आ रहा था कि लक्ष्य और दिशा सबका समान है, यूनिवर्सल है, वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हो रहा है, बट यहाँ पे अब कार्यक्रम जो है, जैसे अगर हम, ये एक प्रपोजल है मेरे पास, अब इसको हो सकता है कि मैं अभी यहाँ पे जैसा काम करें कि डायरेक्टली जैसा होना चाहिए वैसा खड़ा करें, या फिर एक ऐसा हो सकता है कि इस प्रपोजल को करंट एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ले जाएं, तो ऐसे में अभी जब तक कि कोई चीज़ प्रूव नहीं होती तब तक के तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स है, राइट? तो अब ऐसे में कार्यक्रम में हम समान कैसे हैं, नहीं हो पाएंगे ना। जिनके बीच में कार्यक्रम साम्यता आएगी वहीं व्यवहार घटित होगा, जहाँ पर कार्यक्रम साम्यता नहीं आएगी व्यवहार नहीं हो सकता है। तो हाँ ठीक है ना, लक्ष्य दिशा सेम होगी तो कार्यक्रम सेम ही हो जाएगा। हम अज्यूमिंग दैट कि लक्ष्य और दिशा एक है, लक्ष्य और दिशा एक हो और कार्यक्रम अलग अलग हो जाएगा। लक्ष्य इंदौर जाना है, दिशा ये पकड़ में आगे पिवड़ा है, तो अनेकों रोड हो सकते हैं जाने के, आप बताओ। तो ये जो बात हो रही है कि काम, एक मिनट, रूट्स कैसे अलग हो सकते हैं भाई, उधर से होते एक टेढ़ा होकर जाएगा ना, मतलब लंबा छोटा हो सकता है ना, तो एक सीधा जाएगा टेढ़ा जाएगा ना, तो सही में सीधा को सीधा बोलोगे टेढ़े को सीधा बोलोगे, नहीं उसमें मतलब प्रियल का एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि लक्ष्य दिशा सेम है तो एक कार्यक्रम हो सकता है कि हम वैकल्पिक रूप में एक सिस्टम खड़ा करें, एक किसी का हो सकता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम सही में एक गलती में अनेक कार्यक्रम में भी, बट अभी सही गलत कैसे डिफाइन करेंगे, अभी तो प्रमाण आने से पहले ये सारा तो अभी तक एक्सपेरिमेंट्स है, राइट? आप कह रहे एक्सपेरिमेंट है, समझे बिना एक्सपेरिमेंट समझने के बाद प्रमाण, हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपको लग सकता है एक्सपेरिमेंट, हमारे लिए प्रमाण है, एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये एक बार थोड़ा दिखाइए ना, मतलब कैसे इसको आगे आगे कर लेंगे, आगे के लिए पोस्टपोन करिए, लेकिन ये समझ लीजिए ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, है ना। जैसे जागृत मानव जैसा जीता है, यदि वैसे जीने को हम जोड़ लेते हैं चीज़ों के साथ, तो एक्सपेरिमेंट कहाँ से हो गया, हो प्रमाण का अध्ययन होता है भाई, एक्सपेरिमेंट कहाँ करेंगे? ओहो, अध्ययन किसका करोगे? प्रमाण का। तो प्रमाण का अध्ययन किया मैंने, किसका अध्ययन किया? तो प्रमाण का अध्ययन किया। प्रमाण का अध्ययन होने से क्या हो गया? ये एक्सपेरिमेंट हुआ क्या? ये तो एक्सपेरिमेंट से किलोमीटर दूर है ना। अध्ययन यदि हुआ तो प्रमाण का अध्ययन होगा। कोई प्रमाण का अध्ययन करने के बाद एक्सपेरिमेंट क्या चीज होते हैं? When the results are not known and how it can achieve, तो उसका नाम एक्सपेरिमेंट है। क्या परिणाम आएगा हमको पता ही नहीं। अरे यार, परिणाम देखकर हम काम कर रहे हैं, शुरुआत ही हमारी परिणाम से हो रही है। हाँ, क्या होने वाला सब पता ही है। इट्स नॉट एक्सपेरिमेंट एट ऑल। उसके लिए एक्सपेरिमेंट है जो चल तो दिया सुन के, भाषा सुन के चल दिया, प्रमाण का अध्ययन नहीं कर पाया, उसके लिए एक्सपेरिमेंट है। तो कोई मेरे से पूछे क्या हो रहा है, तो हम, हमारे लिए प्रयोग नहीं है, प्रमाण है। ठीक है, उस प्रमाण की रोशनी में अध्ययन, तो फिर सही में एक, गलती में अनेक, तो कोई सही, एक ही सही होगा। ठीक, अब कौन सही हो सकता है? तो जो प्रमाण को ठीक से अध्ययन किया होगा वो सही होगा। उसका प्रमाण क्या होगा? उसका प्रमाण ये होगा कि सहमति से स्वीकृति की यात्रा होगी, स्वीकृतियां से अनुभूति की तरफ चलेंगे। ठीक है ना ये बात? तो ये एक चीज फिर चौक आउट हो जाती है कि जैसे गाय आपके सामने पल रही है और वो 10 लीटर दूध दे रही है, आप पहले 10 लीटर दूध देख रहे हो रोज, उसके बाद गाय का अध्ययन करते हो, तो आप प्रयोग कर रहे हो क्या? पहले तो आपने दूध देख लिया, पी लिया है ना, उसको पनीर खाया, सब खाया पिया है ना, उसके बाद आप देख रहे हो कि कैसे हो रहा है, फिर उसके आप बैकवर्ड है ना अध्ययन कर रहे हो उसका। प्रमाण का अध्ययन कर रहे हैं तो बिल्कुल विटनेस होके कर रहे हैं, ये अच्छा, ये ऐसे ऐसे इसलिए हो गया, ये इसलिए हो गया, ये इसलिए हो गया, ये इसलिए हो गया, उसमें कोई प्रयोग ही नहीं हो रहा है। तो रिवर्स आप है ना बैकवर्ड कैलकुलेट कर रहे हो सब चीज़ों को। इट्स नॉट प्रयोग। किसी ने सिर्फ बात सुनी गाय दूध देती है और 10 लीटर दे सकती है, और अगर प्रमाण नहीं देखा उस बात का, तो उसके लिए प्रयोग हो सकता है। लाया हूँ गाय, देखता हूँ अब कौन सी ले आया, क्या करा क्या नहीं करा। चाचा जी, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो मैं ऐसे देख रही हूँ कार्यक्रम अलग अलग इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि कार्यक्रम बनाते वक्त आप सारे डायमेंशंस एक्सप्लोर करोगे कि अगर प्रेजेंट एजुकेशन में भी आप किसी चीज को ला रहे हो तो उसके लिए लिविंग मॉडल चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया, हाँ, तो फिर एजुकेशन समझ में आया ना, मिस ही हो गया तो कार्यक्रम का। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो हाँ, एक मिनट कुछ करिए। हाँ, तो फिर ये जो अभी तक के मुझे लग रहा था कि किसी भी चीज को चेंज या फिर शिफ्ट करने के लिए हर डायरेक्शन से ठोकना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, मतलब एक राइट डायरेक्शन विल बी इनफ। इसीलिए कह रहे हैं यू नीड नॉट टू हैव अ लॉट ऑफ तर्क, है ना, कहीं से ढूंढ के लाओ तर्क, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पास प्रमाण है, आपके सामने उत्तर रखा हुआ है, आप उससे अपने तर्क को लगाओ ताकि यू कैन कन्विंस यूर सेल्फ वेदर यू वॉन्ट ए काउ और नॉट, है ना। उतने के लिए तर्क लगाओ खाली, काउ की जगह हाथी क्यों नहीं है, है ना, तब तो ये हम लगाते रहते हैं। हाँ जी भाई, हेलो। मानवीय परंपरा एक प्रमाण है और आपने जो प्रमाण ए नागराज जी के आचरण में देखा वो भी एक प्रमाण है जी। ये दोनों प्रमाण में क्या क्या एक है उसको पहचानने की? कोई नहीं भैया, दोनों में एक नियम, नियम समान है। आप एक एक एक लीटर पानी को गर्म करके देख लेते हो 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कैसे भाप बनता है, उसके बाद लाखों लीटर को भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके लिए आप बड़े बड़े फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन बना सकते हो, पानी गर्म करने के क्या टेक्निक होंगे आप उसको कर सकते हो। तो नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य का अध्ययन होता है कुल मिलाकर, और वो वहाँ पकड़ में आ जाने के बाद अब एक मानव क्या, अनेक मानव क्या, क्या अंतर? भैया एक बात थोड़ी सी मिल रही है, बाबा जी को हमने नहीं देखा, बाबा जी को आपने देखा उन जीते हुए और प्रमाण पूर्वक, तो हमने आपको देखा है, 4 साल से हम आपको देख रहे हैं। तो जब बच्चे के लिए बात पे घर पे बात चल रही थी तो जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आप बात कर रहे हो मेरे पिताजी को, मैंने उसी कॉन्फिडेंस के साथ में कहा, मैंने उस आदमी को जीते हुए देखा है और उस व्यवस्था को देखा है और जिस दिशा में बढ़ रहा है फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जा रहा है। ठीक बात। तो प्रमाण का अध्ययन होता है, प्रमाण की परंपरा बनती जाती है, अध्ययन पूर्वक परंपरा बनती है, आस्था पूर्वक बनती है, लेकिन वो चलती नहीं है। अध्ययन हो जाएगा तो नियम, नियंत्रण, संतुलन तक पहुंचेंगे, तो उसको हम लोग अपनी ज़िंदगी में लगा पाएंगे, तो उस प्रकार से आगे के स्रोत बनते चले जाएंगे। इसमें कोई बहुत विशेष होने की बात नहीं है, सिंपल बात है। ठीक, अब अपने को तर्क क्या लगाना है, अब इसको कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को। तर्क ये लगाना है कि जो ये प्रमाण की बात कही जा रही है, क्या यह इतना हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं है। ऐसे जीना, ऐसे सफलताओं को देखना। अरे बेटा नहीं खोएगा, कहाँ गया आंटी के साथ, कहाँ खो गया, रो क्या रहा है। डर रहा वो। ठीक है, तो इसको हम पूरा कर सकते हैं कि जिन जिन प्रमाणों की यहाँ बात की जा रही है, हाँ जी, जिन प्रमाणों की बात की जा रही है कि मानव में समाधान का प्रमाण सुख खुशहाली के रूप में, परिवार में समाधान समृद्धि का प्रमाण इस बात को न्याय को लेकर, और समाज में अभयता को प्रमाण, और प्रकृति में संतुलन के प्रमाण की जो बात की जा रही है, क्या इतना हमारे लिए पर्याप्त है, आवश्यक है या नहीं। आवश्यक भी होना जरूरी है और पर्याप्त भी होना जरूरी है, बताओ भाई, आप बताओ। ये जो प्रमाण, हाँ, ये जो प्रमाण के बारे में बात की जा रही है, इतना आपके लिए आवश्यक है या नहीं। आवश्यक तो है। और इतना पर्याप्त है कि नहीं, वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मतलब व्यवस्था में रहना पड़ेगा, समझना। अरे ये बता रहे हैं भाई, फिर से बता रहे हैं आपको, एक प्रमाण बता रहे हैं, मानव में समाधान सब प्रश्न के उत्तर हो जाए, क्यों कैसे की पूर्ति हो जाए, परिवार में न्यायपूर्वक जीते हुए समाधान समृद्धि को सुनिश्चित कर पाए, शिकायत मुक्त संबंध हो जाए, हो जाए लिखा है, समाज में अभयता हो और प्रकृति में संतुलन रहे, ऐसा प्रमाण से संपन्न आप होना चाहते हैं, हाँ या ना। इतना आपके लिए पर्याप्त होगा या ऐसे अधिक चाहिए। पर्याप्त। तो क्या देखना पड़ेगा इसको, अब ऐसा होता है या नहीं होता, ये तो आगे की बात है। पहले दिल्ली जाना है कि नहीं जाना, बस तो पकड़ो, है ना। और अगर हम बस में बैठ गए लेकिन पता नहीं दिल्ली जा रही, जाना है कि नहीं जाना है अपने को, वैसा नहीं है ना। तो इन प्रमाणों से संपन्न हम होना चाहते हैं और इतने हमारे लिए आवश्यक और पर्याप्त हैं, यदि ये बात हमको पकड़ में आती है, अगर ये हमको पकड़ में आती है तो इससे हमारे अंदर, है ना, आगे अध्ययन की प्रवृत्ति बनती है। चलिए थोड़ा सा और ध्यान देते हैं कि ये कल हमने मानव और मानव जाति की अविभाज्यता को समझने का प्रयास किया, उसमें कुछ मुद्दे हमको पकड़ में आए कि हम सब जो भी आज विचार कर रहे हैं वो कोई विचार परंपरा से हमको मिला हुआ है, मानव जाति से मिला हुआ है। परंपरा मानव जाति में उसी का नाम संस्कृति है और व्यक्ति में उसी का नाम विचार है, ये बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। इसको एक्सरसाइज हम लोगों ने विकल्प शिविर में की थी, इसलिए यहाँ पर नहीं करी, तो ये हमको पकड़ में आया। ठीक इसी प्रकार से हमको ये भी पकड़ में आया कि मानव में व्यवहार की बात हो रही है, तो मानव जाति में एक प्रकार की सभ्यता के रूप में उसको कह रहे हैं, और जिस सभ्यता में बालक पैदा होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, उसी प्रकार का व्यवहार वो देखता है। कार्य को देखेंगे तो जिस कार्य विधि से व्यवस्थाएं है ना, मानव में कार्य, जैसे आप बना रहे कुछ, एक कार्य किया आपने, मफिन बनाया, अभी आपने खाना बनाया, वो एक प्रकार का कार्य है, वो कार्य से कहाँ पहुँचे, एक व्यवस्था की तरफ पहुँचे, है ना, और व्यवस्था में ही फिर कार्य होता है, बिना व्यवस्था के आप कार्य कैसे करोगे। तो ये अविभाज्यता हमको समझ में आ जाए, पहली भाग तो ये है, ये बात समझ में आ गई। अभी अध्ययन को कैसे इसके साथ जोड़ते हैं उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ये कल कोई पूछा था सभ्यता को कैसे देखें, तो व्यवहार में सफल होने का मतलब क्या है, विचार में सफल होने का मतलब क्या है, और व्यवस्था में सफल होने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो विचार है ना, मानव में कोई एक विचार बना, उस मानव जाति में पहुंचा संस्कृति के रूप में, और संस्कृति से वापस लौटा, तो ये क्या स्वरूप बना, यहाँ पर हो रहा है शिक्षा। तो शिक्षा विधि से विचार और संस्कृति के बीच में ये सारा लेन देन हो रहा है। हाँ जी, जैसे कुछ लोग अभी कार्य करते हैं रोड बनाने का, कुछ लोग कार्य करते हैं बिजली बनाने का, कुछ लोग कार्य करते हैं खेती करने का, ये सब अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन ये सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं, एक व्यवस्था बनती है, ये समझ में आता है। मानव जाति में एक व्यवस्था होगी कि हमारे को कपड़ा कहाँ से मिलता है, पानी कैसे मिलता है, अभी ये बात अलग है कि उसमें भी कोई त्रुटियाँ हैं, कमियाँ हैं, तो वो ठीक से मिलता है नहीं मिलता है, जो वादा रहता है वो होता है या नहीं होता है, उस पर दिक्कत हो जाती है। लेकिन हम सब कुछ करते हैं वो मानव जाति में क्या हो गया? व्यवस्था। अच्छा, हम सब अभी व्यवस्था को दोष देते हैं, अपने करने को दोष देते हैं क्या? है ना, हम सभी मिलकर कुछ कर रहे हैं, उससे कोई व्यवस्था बन रही है। और अभी हम पूछते हैं कि हम व्यवस्था में जी रहे हैं क्या अव्यवस्था में, तो आप बोलते हो अव्यवस्था में, है ना। और ये क्या आसमान से आई क्या? हमारा सबका किया मिलजुल के जो इफेक्ट बना उसका नाम हो गया व्यवस्था। उसमें उत्पादन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, रोड व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सारा व्यवस्था है ना। तो ये मोटी बात अपने को समझ में आई। तो सभ्यता को देखने गए तो व्यवहार के साथ, अभी और थोड़ा सा आगे देखेंगे तो ये जो भी शिक्षा और ये जो कुछ काम हो रहा है इसमें हम चाहते क्या थे? समाधान हो जाए, लेकिन अभी नहीं हुआ तो क्या हो गया? समस्या। तो बच्चे में समाधान की जगह समस्या हो गया। बच्चा इसी कल्चर में पैदा होता है, एक प्रकार का ये कल्चर, अंग्रेजी में इसको कल्चर कहते हैं और इसको सिविलाइजेशन कहते हैं। हाउ मच वी आर सिविलाइज, ये कहाँ पता चलता है? मानव जाति में। ठीक, तो हम जैसा व्यवहार करते हैं वो चला गया मानव जाति में, और वहाँ से कुल मिलाकर जो आया बालक में आ जाता है। तो किस प्रकार का सिविलाइज हुआ? जैसे अगर हम बात करेंगे तो पहला आदमी को देखेंगे तो पहला आदमी तो दूसरे आदमी को देख के मारने दौड़ता था। क्या करता था? जान से मारने दौड़ता था। तो वो सिविलाइज था क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिविलाइजेशन को कैसे देखेंगे? कि हम मानव जाति में युद्ध से मुक्ति हो जाने सिविलाइजेशन है। तो क्या अभी तक हम सिविलाइज हो पाए? ये बात समझ में आई? तो यदि सभ्यता में अगर युद्ध है, अगर युद्ध मुक्ति होगी, है ना, दोनों लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर सभ्यता में यदि युद्ध है, ऐसे युद्ध में, युद्ध के साये में जीने वाला जो बालक होगा उसमें समाधान होगा या समस्या होगी? किस रूप में समस्या होगी ये भी ठीक से समझ लेते हैं। तो यदि सभ्यता युद्ध के खतरे से खड़ी हुई है, पूरी मानव जाति युद्ध के साथ जी रही है, तो उसके व्यवहार में क्या होगा? विरोध होगा। तो बालक में व्यवहार करने की योग्यता नहीं आ पाई क्योंकि वो विरोध संपन्न हो गया है, वो निर्विरोध नहीं हो पाया। तो सभ्यता सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि किस प्रकार से हम उसको अध्ययन करें। अभी तो हम सभ्यता को भी ठीक से अध्ययन नहीं कर रहे हैं। जैसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता या हम मोहनजोदड़ो की सभ्यता, उसको हम जो अध्ययन करने जाते हैं तो हमको ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, सभ्यता का मतलब क्या है ना। पहले दिन जो आदमी था वो आदमी को देख के मारने दौड़ता था। अभी भी हम अनुमान करते हैं वैज्ञानिक होने के बाद भी कि यदि कोई दूसरी धरती का आदमी धरती पर आएगा तो उससे हमको युद्ध करना पड़ेगा। मतलब अभी तक हम सिविलाइज हुए ही नहीं है। तो युद्ध की मानसिकता, युद्ध के साये में हम जी रहे हैं, इसलिए हम कभी कोई सुखी हो ही नहीं सकते। हमारे में कोई व्यवहार करने की योग्यता आई नहीं क्योंकि विरोध से भरे पड़े रहते हैं, है ना। क्योंकि युद्ध को मानव जाति में स्वीकार किया गया है, तो मानव के सारे विरोध का मूल अगर देखेंगे तो अगर आप देखने जाओगे तो बालक में कहाँ से आया विरोध? भारत में बालक में विरोध आने का मतलब कुल इतना ही हुआ कि जो मानव जाति में युद्ध के रूप में स्वीकार कर लिया गया वही बालक में विरोध के रूप में है। तो अगर युद्ध मुक्ति होती है तो सभ्यता कहलाया। तो युद्ध से मुक्त हो गए हम, सिविलाइज हो गए, उसकी पहचान क्या होगी? युद्ध मुक्त हो गए, लड़ाई मुक्त, युद्ध मुक्त। युद्ध मुक्त होने पर क्या हो गया? ये जो बालक तैयार हुआ ये क्या हो गया? निर्विरोध हुआ। तो व्यवहार क्या चीज है, व्यवहार प्रमाण क्या चीज है, ये समझ में आया, है ना। तो निर्विरोध हो जाना ही व्यवहार का प्रमाण है। किससे विरोध है यहां पर? विरोध किससे है? किससे विरोध है? मानव होकर मानव से विरोध। मानव होकर मानव से विरोध बराबर अपराध। ये पढ़ाए चुके थे अपन परिचय शिविर में। आपराधिक मानसिकता का मतलब ही हुआ कि मानव होकर मानव, है ना, विरोधी बन गए, ये आपराधिक मानसिकता है। ये बात समझ में आया। इस पर अपने काफ़ी परिचय शिविर में काम किया, कुछ ही लोग बैठे हैं परिचय शिविर वाले, तो अपराधी की मानसिकता हम तैयार किए हैं। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थाएं काम कर रही हैं। बालक को हम अपराधी बना रहे हैं, उसका मतलब है कि मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता उसमें तैयार कर दें। ये सबको समझ में आ रहा है? सभी इंस्टीट्यूशन ये काम कर रहे हैं, दुनिया भर के परिवार इंस्टीट्यूशन, शिक्षा इंस्टीट्यूशन, संविधान इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या काम कर रहे हैं? मानव को मानव के विरोध में बनाना। क्या कैसे बना दिए? जैसे उस बार परिचय शिविर में बताया था, अभी आप लोग थे कोई लोग, क्या बताया याद करो। हाँ, सफलता किसको बताया? तो कैरियर, कैरियर का मतलब सफलता। सफलता क्या हो गई? एक मानव की सफलता क्या हो गई? कैरियर क्या हो गई? सफलता है ना। ये जो कैरियर सफलता हमने बनाई तो संबंध छूट गया, तो विश्वास छूट गया। तो विश्वास और संबंध को छोड़कर हमने कहाँ ले गए उसको? सफलता कहाँ बना दी? करियर इज ए सफलता। तो एक एक उम्र के बाद का बालक ये तय कर लेता है कि जिंदगी की सफलता इस बात से है कि क्या करियर को हम ऑप्ट करते हैं, किस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, उसमें संबंध और विश्वास वाली कोई बात ही नहीं। तो इसको हमने मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता कहा। दूसरी बात देखेंगे तो है ना, ये हमने बात किया था कि पैसा, तो ये लाभ विधि से, तो लाभ विधि का मतलब हो गया शोषण। तो शोषण में हमने स्वीकार कराया बालक को, है ना, तो ये क्या निकल के आ गया कि प्रकृति विरोधी हो गया। और इस प्रकार से अस्तित्व विरोधी, तो जो भी नियम है वो नियम को अध्ययन नहीं करा पाए, नियम विरुद्ध काम करने लगे, तो नियम विरुद्ध काम करने लगे तो वो अस्तित्व विरोधी हो गया। तो मानव किस प्रकार से अस्तित्व विरोधी हो गया ये समझ में आया, प्रकृति विरोधी हो गया ये समझ में आया, और मानव विरोधी हो गया ये मानव विरोधी। ऐसे ये पूरा शिक्षण संस्थाओं का कार्यक्रम है। दुनिया की सभी शिक्षण संस्थाएं है ना इस जगह पर ले जाके हमको खड़ा करती हैं, है ना। ये एक प्रकार का युद्ध की मानसिकता है, इससे जो कुछ निकल के आ रहा है वो युद्ध है ना। ये युद्ध कोई वो युद्ध है वो ही नहीं है, मतलब ये भी युद्ध ही है। इस प्रकार से युद्ध की मानसिकता खड़ी हुई, तो ये हम सिविलाइज नहीं हो पाए, मानव होकर मानव के साथ निर्विरोध होने का भाव हमारे अंदर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि सफलता करियर है तो मानव विरोधी हो गए। सफलता ये नहीं कि हमारे रिश्ते किस प्रकार से हम चल पाते हैं, मैं अपने में कैसे विश्वासपूर्वक जी सकता हूँ, ये हमारी सफलता नहीं है, करियर सफलता है हमारी। तो हम मानव होकर मानव विरोधी हो गए, कुछ थर्ड पार्टी के लिए काम करने लगे ना, तो हमारी सफलता हम नहीं कहीं और चली गई, तो किसके विरोध में खड़े हो गए? हम खुद के विरोध में खड़े हो गए। और अभी सफलता दूसरी कहाँ देखने लगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब कम देना, ज़्यादा लेना, बराबर शोषण। तो प्रकृति में क्या है? प्रकृति में क्या डिजाइन है? प्रकृति पोषण करती है, मतलब वो कम लेती है अधिक देती है, और आपको पढ़ा लिखा है काम पहुंच गया आप उल्टा, तो क्या हो गया? आप प्रकृति विरोधी हुए या नहीं हुए? तो प्रकृति विरोधी हुए इसका प्रमाण क्या है? धरती बर्बाद हो गई। मानव विरोधी हो इसका प्रमाण क्या है? तनाव बढ़ गया है ना। अब आ गया तीसरा मुद्दा, अस्तित्व क्या है? तो अस्तित्व एक नियम है ना। ये सारे नियम न्याय ये सब हमको समझ में नहीं आए, पूरी शिक्षा हो गई लेकिन हमारे को बालक को अस्तित्व में क्या नियम, क्या न्याय, क्या धर्म कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या करेगा? वो नियम का पालन कर पाएगा? गलती से कभी सही हो जाए तो वो होता नहीं, रैंडम चॉइस। तो अस्तित्व विरोधी, इस विधि से पूरे शिक्षा संविधान के साथ अपन ये तीन जगह पर खड़े हुए हैं। हाँ या ना? ना, बहुत अच्छा, माइक लीजिए। पूरे सदन की नींद खुल गई, अच्छा ही हुआ। माइक नहीं दे रहे कोई उनको? क्यों नहीं दे रहे भाई, क्या नाराज किए? भैया इसमें एक बात से सहमति नहीं है जी भैया, कि जैसे आपने कहा कि जितना भी व्यापार है या सर्विसेज हैं समाज में वो कम दे के ज़्यादा लेने की बात है, कि कहीं भी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करो कुछ ऐड वैल्यू करते हो उसमें तब देते हो आप, जैसे मैं भी जो काम करता हूँ, और तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा ये बात है। यहाँ भी आप मान लीजिए कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करते ही हो, जैसे हर्बल शॉप है अपनी, तो उसमें प्राइसिंग करते ही हो, प्राइसिंग जो भी होती है बाज़ार की हिसाब से प्राइसिंग होती है, तो उसमें हमेशा ये कहना कि भाई हम ज़्यादा देकर बिजनेस में कम देकर ज़्यादा लेने की मानसिकता होती है। आप जब ऐसा करते हो तो आपका बिजनेस सफल है क्या असफल? नहीं, बिजनेस तो सफल है, अगर नहीं होगा तो बिजनेस किया ही क्यों जाएगा? असफल हो जाता है ना, जब भी ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते हो ऐसा, हाँ, तो बिजनेस असफल हो जाता है। बिल्कुल बिजनेस चलेगा ही नहीं अगर। हाँ, वही तो। सफलता कब होगी? शोषण के बिना हम सफल नहीं हो सकते हैं। जब भी ये बात दूसरे को वैल्यू नहीं दे, सहमत आपकी बात इस बात से सहमत है कि हर आदमी शोषण नहीं कर पा रहा है, ये बात नहीं है। जैसे मान लीजिए अब मार्केट में मैं जिस चीज़ में डील करता हूँ उसमें 4-5 प्लेयर या 10 हैं, कहीं 20 हैं उसमें, तो मार्केट में जो कस्टमर है वो जहाँ उसको वैल्यू ज़्यादा मिलती है देकर वहीं से वो माल लेता है, तो ऐसा वो आपने देखो वो भी संघर्ष करता है, वो अपनी तरफ से कम देना चाहता है ज़्यादा लेना चाहता है। आप अपनी तरफ से कम देना चाहते ज़्यादा लेना चाहते, इन दोनों के बीच में कभी समाधान हो सकता है? माइक रखो मत उठाओ। हाँ जी, समाधान हो सकता है भैया? वो तो हर जगह होगा ना, जैसे आप मान लीजिए हर जगह आपने देखा है, हमने देखा नहीं है ऐसा। नहीं, जैसे आपने ऐसा देखा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जो बोल रहे हो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आप उससे सहमत नहीं हो क्योंकि आपको संघर्ष नहीं चाहिए। जबकि क्या सच्चाई देख रहे हो आप, जिसको सच्चाई मान रहे हो आप, कि वो जो व्यापारी है वो भी कम देकर अधिक लेना चाहता है, उसके बाद जो ग्राहक आता है वो भी कम देकर अधिक लेना चाहता है, इसी दोनों में कोई पूरकता बनती है, उत्साह बनता है, कॉम्प्लीमेंट्रीशिप होती है या संघर्ष होता है? सामान तो उतना का उतना ही है, संघर्ष होता है क्या? हाँ या ना भैया? संघर्ष तो अरे संघर्ष कभी कभी संघर्ष होता है। आप ग्राहक को देखते हो, आओ आओ आओ साहब, पता नहीं लेगा कि नहीं, आ जाओ जल्दी आ जाओ, पता नहीं क्या भाव सोचेगा आज, है ना, आइए आइए, चाय पियेंगे क्या? चाय वो तो नहीं, चाय नहीं पीना, चाय के पीछे जोड़ लेगा, है ना। तो दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है, इतने सूक्ष्म में इतना संघर्ष होता है ना। वो सोचता है आज इतने से अच्छे से बार्गेन करना है कि डील आज एकदम फेवर में करनी है, ठीक, आज सोचते सुबह से कुछ निकला ही नहीं आज, तो भैया जो हमारे रिपीटेड कस्टमर्स होते हैं बहुत संतुष्ट होते हैं तभी वो आते हैं, उनको पूरा वैल्यू मिलती है, उससे संतुष्टि मिलती है उनको, तो आते हैं। ऐसे ऐसे कस्टमर जो 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 30 साल से लगातार आए हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं तो हम डिलीवरी प्रॉपर कर रहे हैं ना, उनको संतुष्टि हो रही है, और रिलेशंस भी हैं भैया, रिलेशंस भी हैं। हाँ, रिलेशन भी उनके यहाँ जब जाते हैं तो उनके यहाँ जब जाते हैं और वो अच्छे से मतलब स्वागत करते हैं, आपको पूछते हैं, तो उसमें ये लगता है कि उनकी तृप्ति भी है कि भी जो हम क्यों भैया आवाज़ कम कर दोगे जैन साहब की क्या? भैया जो मेरा अनुभव है मैं वो तो शेयर मैं कर रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा, आवाज़ कर रहा, क्या हो गया? मैं आवाज़ इनको कम कर लेनी थी, कोई बात नहीं, मैंने अपनी बात कह दी है, मतलब दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आप बताएंगे जो देखिए कहाँ जहाँ सही आप करेक्शन करेंगे। अब यहाँ आए तो सुना तो आप ही की कहना। नहीं नहीं, देखिए आप भी काफ़ी बोल ही रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये समझ लो भाई, वो सब तो आपने देखा ही है ना, और उसमें से एक से अनेक सब असंतुष्ट है, इतना कह रहे हैं, और वो आप भी कह रहे हो कि आप असंतुष्ट हैं उसमें। अब उसके बाद हम दिल बहलाने के लिए एक दूसरे का ध्यान रख लेते हैं, वो भी आपके यहाँ बार बार आता है, क्योंकि वो भी एक संघर्ष है, हर बार एक नई दुकान पर जाना, पता नहीं क्या टोपी पहनाएगा, है ना। तो जब भी खरीदी करने का होता है मौका, तो लोग बोलते हैं इसमें खुशहाली होती, कोई खुशहाली नहीं, टेंशन में आदमी आता है कि कहाँ जाएं, कौन टोपी पहनाएगा, कौन नहीं पहना देगा, कोई गलत माल तो नहीं आ जाएगा, इतना तनाव में रहता आदमी। तो उस तनाव को रिलीज करने के लिए वो कोई कोई आदमी को पहचान लेता है ना। तो वो आदमी का ब्यूटी है, वो सिस्टम का ब्यूटी नहीं है, आप समझिए उस बात को। सिस्टम इज नॉट डिजाइंड फॉर दैट, सिस्टम डिजाइंड फॉर प्रॉफिट मेकिंग। बट व्यक्तिगत विधि से हम क्या करते हैं, वो सिस्टम क्योंकि हमको स्वीकार नहीं है तो हम उससे ऊपर जाकर काम करने की कोशिश करते हैं, हम अपने बूते पे चल रहे हैं वो। तो इसमें हम क्या करें, जो आप अपने बूते पे चल रहे हो अगर आप ठीक समझ लोगे तो सिस्टम उतने अच्छे बन सकते हैं। जिसमें हमको ये संघर्ष ही नहीं करना पड़े, पहले हमको पता हो इतना बढ़िया माल है, पहले से बताओ वो हमारे लिए उगा के रखे, अभी तो ये नहीं बताएं। आप देखिए पूरा इंदौर शहर देखिए, कितनी दुकान है, जितने घर उतने दुकान, और अब एक इंदौर शहर के हर शहर की हालत है, ऐसा है या नहीं? और लोग खड़े हैं सुबह से 9 बजे दुकान खोल के, कब कौन आ जाएगा, है ना, उसको देना पड़ेगा। अब कितना केओस है ना, आपको नहीं पता कि आपको कब कौन सी शर्ट किस तरह की खरीदने का मन हो जाएगा, और आपकी इस अधूरे उठपटांग इच्छा को पूरा करने के लिए पूरा इंदौर शहर में जगह जगह लोग दुकान लेकर खड़े हुए हैं, कई तरह कपड़े ले खड़े हुए हैं, क्योंकि आप अपनी आवश्यकता को पहचानते नहीं हो, किसी को बताए भी नहीं हो अभी तक, है ना। आपके जब मन में आ जाएगा उसी दिन लेनी है आपको, और किस तरह का मन में आएगा उसका कोई कोई डिज़ाइन हमारे पास नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक आदमी भ्रमित आदमी की एक गलत इच्छा को पूरा करने के लिए पूरे शहर में लोग दुकान खोल के खड़े रहते हैं, कब ना आ जाए वो। अरे यार हम लोग मिलकर तय नहीं कर सकते कुल कितनी शर्ट चाहिए, कितने पैंट चाहिए, कब चाहिए? दुकानों में दिन भर आदमी खड़ा रहता है, क्या मतलब उसे घर में भिजवा देंगे? टाइम डिसाइड हो सकता है कि 3 से 5 में आ जाना भाई, तो बाकी समय आदमी व्यवहार करे, ऐसे प्रॉब्लम क्या है? तो जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारा अभी तक बेस्ट था, उसमें 2 चीज़ें कह रहे हैं। एक तो जो कुछ हमारी समझ बनी है उसकी समझ का प्रमाण हमेशा ऑर्गेनाइजेशन है, व्यवस्था है, तो हम व्यवस्था में कितना दे पाए वो इतनी हमारी समझ है, बाकी जो कुछ आप कर रहे हो वो कामना है खाली। तो जब भी मैं कह रहा हूँ जीव चेतना, तो हम जीव चेतना हमारी समझ है, तो उसके आधार पर सिस्टम क्या है वो समझो, और उससे ऊपर जीने के लिए तो आप हमेशा प्रयास कर रहे हो, और वो सारे प्रयास आपके व्यक्तिगत हैं भाई, वो समझ के प्रयास नहीं है, वो व्यक्तिगत चाहना के प्रयास है। तो ये नहीं करें कि उन बर्बादी के आलम में भी आप 2 मिनट बैठ के लोग बैठ के बात करते हो कि क्या रखा है दुनियादारी में यार, आ जाओ। भैया मेरा इसमें यहाँ एक प्रश्न और भी है, जैसे जितने भी NGOs हैं, अब मान लीजिए यहाँ भी जो हम उत्पादन कर रहे हैं जी, जब हम शॉप पे जाते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हमें महंगे दिखाई देते हैं जो हम नहीं खरीद पाते। अभी अहमदाबाद में गया, वहाँ गोपाल गौशाला है, वहाँ घी उन्होंने रेट रखा हुआ है 5,000 रुपये किलो गाय का घी। अब उनका अपना तर्क है उसमें, तो उसमें किसी प्रोडक्ट का हम क्या प्राइसिंग कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, तो उसमें अपनी मर्जी से करेंगे तो अन्याय है। आगे उसको हम लोग करेंगे, 2-4 दिन बाद कर लेंगे उसको, है ना। प्राइसिंग का आधार क्या होगा, न्यायपूर्वक प्राइसिंग होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो ऐसा कुछ है पैरामीटर्स? बिल्कुल पैरामीटर बिल्कुल है ना, न्यायपूर्वक करेंगे। ठीक, चलिए आगे चलें। सब रेडी हैं, फ्रेश? जैन साहब की चर्चा होगी। भैया अस्तित्व विरोधी, उसका एग्जांपल ले लीजिए। अस्तित्व विरोधी का मतलब होगा कि अस्तित्व क्या है, तो नियम है, तो नियम को हम नहीं समझ पाए, है ना। नियम क्या है, मानव के लिए न्याय है ना, और नियंत्रण क्या है, धर्म है, तो न्याय धर्म सत्य हमको समझ में नहीं आया, तो हम कुछ भी काम कर रहे हैं, तो एग्जिस्टेंस के विरोध में हम काम कर रहे हैं। जो एग्जिस्टेंस जिस प्रकार से सहअस्तित्व है, तो हम असहअस्तित्व विधि से जी रहे हैं, है ना, ये अस्तित्व विरोधी हो गया। इसका नाम है पूरा कुल मिलाकर ये शिक्षा। ठीक, अब ये जो शिक्षा का कार्यक्रम है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में, आपको लगता है कभी ये शिक्षा का कार्यक्रम कर पाएंगे? कर पाएंगे? हम कल जहाँ जा रहे हो आप क्लास लेने के लिए, ये कभी भी जिंदगी में कभी ये शिक्षा का कार्यक्रम कर पाएंगे? वो बोल रहे हैं, वो शिक्षा वो लोग कर पाएंगे कभी? कोशिश तो हो रहा है। हमारे को स्पष्ट ही नहीं है, कभी नहीं कर सकते हो? नहीं, वो एक अलग दिशा से आ रहा है, मगर वो लोग जब रेडी हो जाएंगे हमको तो बंद करना पड़ेगा पहले, तब ये मॉडल दिख जाएगा। अरे मेरे भाई, जब वो रेडी हो जाएंगे उसको पहले बंद करना पड़ेगा। क्या बंद करना पड़ेगा? जो दुकान खोल के रखे। हाँ तो बंद करेंगे ना। नहीं, तुम जाओ जाके बोलो कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारा कार्यक्रम बंद होना चाहिए। मानो नहीं, नहीं वैसा क्यों बोलेंगे, वो तो प्रिपरेशन में है ना, अभी अभी तो अचानक तो, कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल तो सकते हैं, प्रिपरेशन के बाद। मतलब ऑब्जेक्टिव हमको स्पष्ट होना चाहिए कि शिक्षा भाषा और आचरण के साथ घटित होती है। बिल्कुल, तो अभी अगर तक भाषा है तो आचरण के लिए कोशिश करना पड़ेगा। हाँ, आचरण के लिए व्यवस्था चाहिए चाहिए। एक व्यवस्था बनाए बिना आचरण आप प्रमाणित ही नहीं कर सकते। हाँ, व्यवस्था यहाँ बन रहे ना। हाँ, तो आपको भी कहीं पर भी अगर बनानी होगी। हाँ, तो ऐसे व्यवस्था के साथ ही शिक्षा घटित हो सकती है। साथ साथ तो है, तो शिक्षा भी वहाँ है, ये भी यहाँ है। हाँ, तो साथ साथ तो है ना। साथ मतलब इंदौर में ही होना ऐसा नहीं है ना, तो यहाँ हो रहा है भाई। अभी जब भी शिक्षा की बात करोगे तो कल से कल जाना तो पहले क्लास ही लेना कि शिक्षा जो होगी भाषा और आचरण के साथ होगी। बिल्कुल वही से शुरू करूंगा, वही शुरू करना, तो अपने आप कहाँ जाकर अटक जाएगी पता चलेगा, है ना? ऐसा नहीं अटकेगी भाई, अटकना चाहिए और आपको क्लियर होना चाहिए कि शिक्षा क्या है, यदि आप वहाँ किसी जिम्मेदारी से खड़े हो रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उनको थोड़ी पता है क्या है शिक्षा। बिल्कुल, और शिक्षा का कार्यक्रम किस प्रकार से आगे चलेगा वो आपको क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और आपको क्लियर नहीं है तो बताइए कि मेरे को क्लियर नहीं है। हाँ वैसे ही बताएं, मैं तो अपनी समझ बढ़ाने के लिए आया हूँ, बताना चाहिए, मैं तो बता के करता था काम, है ना, ऑलरेडी ऐसा ही। तो वो न्याय की बात है, नहीं तो क्या होगा कि हम कुछ भी मान के चलते हैं, करते रहते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं, पत्नी कभी सहमत नहीं होने वाली और वो सही है। स्वीकृति मॉडल देख के क्या कह रहे हैं, उसके उससे पहले सहमति तो उसी कार्यक्रम में अभी है, वो बहुत टाइम है मतलब, है ना। तो देखो उनकी बात छोड़ो, उनके साथ जो होता है सो होता है, हमारे को स्पष्ट रहना जरूरी है, तो मूल्यांकन उस प्रकार से कर पाओगे कि क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जा रहे हैं, है ना। नहीं तो पत्नी कभी साथ नहीं होने वाली है, क्योंकि उसको ठीक से दिख रहा है कि इससे कुछ निकल के आने वाला नहीं है, वो ज्यादा विद्वान है, ये पक्का मान लो आप, है ना, वो सभी साथ नहीं हो पाए, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप जो काम कर रहे हो वो उसमें से रिजल्ट नहीं आ सकते, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड हमको काम करना है या नहीं करना है। बिल्कुल, कि अपने लिए शगल एक, अपने लिए अपना एक मनोरंजन है, या अपने लिए ज्ञानवर्धन है, ये भी हो सकता है, नहीं नहीं, या अपना टाइम पास भी हो सकता है, या हम अपनी जागृति को देखना चाहते हैं, हमको भी समझ में आया या नहीं आया, वो भी हो सकता है। तो अपना अपना ऑब्जेक्टिव को स्पष्ट करना जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं ये काम, हमको ठीक से समझ में आया है या नहीं आया है, अगर आता है तो उसको उस प्रकार से किया जाएगा। तो और वो उससे ज़्यादा करने के लिए तैयार ही बैठे हैं, आपके और उनके बीच में स्ट्रगल क्या होने वाला है, वो हर बार ये कहने वाले हैं कि ये हमारे वो व्यवस्था ही ठीक नहीं है, और आप हर बार ये क्या कहने वाले हो कि नहीं इस व्यवस्था में भी आप ठीक कर सकते हो, तो वो जो देख रहे हैं वो ठीक देख रहे हैं और आप वो ठीक, देखो मैं खुद गया कई बार, कई बार मैंने काम करके देखा, वो ये बोलते हैं कि हमारी व्यवस्था ठीक नहीं, हम कैसे काम कर सकते हैं। तो व्यवस्था के लिए रोकना नहीं, आप ही तो व्यवस्था बना सकते हो, ये व्यवस्था भी क्या बना सकते हैं वो व्यवस्था, ये जो आप पहले बताए थे ना, ये अव्यवस्था जो भी है वो ऐसा आसमान से नहीं आया, ठीक बात है, ह्यूमन बींग से किए थे, तो आप भी ह्यूमन बींग्स हो, मैं भी ह्यूमन बींग्स हूँ, मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ, आप भी करेंगे, लक्ष्य पहले दिख जाए, उसके बाद पहले दिख जाए, दिशा समझ में आ जाए, उसके बाद कार्यक्रम हम बना सकते बैठ के, ठीक है, तो इस आशा से जा रहे, वो आशा आप बनाए रखिए, रखना ही चाहिए, मूल्यांकन ठीक हो तो ठीक चलेगा। कि देखिए कोई भी हम जो कह रहे हैं कि व्यवस्था आसमान से नहीं आया, बिल्कुल ठीक बात है, मानव का अध्ययन यदि किसी जगह पे पहुंचता है, संविधान में, शिक्षा में, धर्म में, वहां से लौटकर व्यवस्था में पहुंचता है एक प्रकार से, है ना, उसके बाद शिक्षा घटित होने का कार्यक्रम होता है। ये हो गया, हम मानव जाति के स्वरूप में बात करेंगे। अभी एक इंडिविजुअल के नाते आप क्या कर सकते हो, तो एक इंडिविजुअल नाते हम लोग जैसा कर रहे हैं, इंडिविजुअल मेरे पीछे आप सब हो, हाँ, तो ये हम कर सकते हैं, हाँ। एक काम ये हो सकता है, एक काम वो हो सकता है, ये दोनों का कोई मिलन बिंदु होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होना ही मिलन बिंदु को पहचानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने एफर्ट को नियोजित करना चाहिए, ये नहीं करेंगे आप मत जाइए, लेकिन हमारे एफर्ट कोई कंसोलिडेट तो हो कहीं जाकर, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल कंसोलिडेट, ये कि हम उनको बस उनसे बात कर रहे हैं खाली और उनको तैयार कर रहे हैं सहमति के लिए, ये ठीक नहीं है, उसके लिए तो आपको 150 आदमी चाहिए, यहीं इकट्ठे करा देते हैं, उनके साथ सहमति इकट्ठे कर लेना। तो फिर शिक्षा में क्यों जा रहे हैं, तो या तो फिर हमको जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ जा रहे हैं, तो वो भी स्पष्ट होना चाहिए, जहाँ हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं बिल्कुल हम वहीं जाएंगे, मौका मिल रहा है वहीं जा रहे हैं, तो हम शिक्षा में अगर शिक्षा को लेके जाना है तो उसके एक निश्चित पैरामीटर है, निश्चित विधि है, निश्चित प्रक्रिया है, उसको समझ के काम करें, बार को कम नहीं कर रहे, कहीं भी मानक को कम नहीं कर रहे, हाँ, तो फिर वो ठीक रहेगा, नहीं तो अपने में अपना टाइम नहीं नहीं कुछ गुजर जाए, मानक को तो कम नहीं कर, कोई बात नहीं, बढ़िया करिए जो कर सकते, हाँ, लक्ष्य दिशा प्रयोजन और नीति कार्यक्रम योजना कार्य योजना पद्धति प्रणाली और भी कन्फ्यूजन बढ़ा देंगे कम में चलाओ काम तो ज्यादा अच्छा है, शब्द जितने कम उतना ठीक रहेगा। चलिए अभी उसको बाद में करते हैं, ये बात समझ में आ गई, तो अभी तक हम सिविलाइज हो पाए क्या, अगर सिविलाइज नहीं है तो बालक में विरोध बढ़ा ही हुआ है ना, ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो कोई बालक में विरोध है इसका मतलब है कि अभी मानव जाति में, हाँ, अब ये तो एक हमने जुड़ाव के संदर्भ में सोचा, इसमें से रास्ता क्या निकलता है, क्योंकि ये तो गोल गोल है हर जगह, ये तो गोल गोल हो गया। तो रास्ते को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको ठीक से समझते हैं। अभी ये जो चार्ट है इसको हम लोग कह रहे हैं जागृत मानव का चार्ट, ए नागराज जी। अनुभव के आधार पर विचार, विचार के आधार पर व्यवहार, व्यवहार के आधार पर कार्य। अभी यदि हम अपना अपना भी डिजाइन बनाएं, मान लीजिए मैं अपने नाम लिख दूं कि मेरे को अनुभव नहीं हुआ अभी तक, अजय दैमा, तो अनुभव नहीं है। तो नागराज जी का अनुभव क्या हम ऐसे कैसे ले सकते हैं? नागराज जी को जो अनुभव हो वो मेरे को हो जाए, उनसे कुछ कर सकते हैं हम ऐसा जुगाड़? तो नहीं कर सकते, है ना। अनुभव को सीधा अनुभव के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, अनुभव कैन नॉट बी प्लग्ड इन। हम सीधा अपना प्लग अनुभव में बिठा दें तो स्पार्क करेगा ना, शॉर्ट हो जाएगा वो। तो अनुभव कैन नॉट बी प्लग्ड। तो अनुभव विचार विधि से, विचार का मतलब शिक्षा, शिक्षा का मतलब जीने का स्वरूप। तो अनुभव विचार विधि से, तो हम क्या करते हैं, ये विचार के साथ हम लोग प्लग करते हैं। प्लग इन कहाँ से है? शिक्षा विधि से विचार को प्लग किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो किसी के भी अनुभव में कोई चीज़ आई है ना, तो वो एजुकेशन के माध्यम से प्लग इन करके हम वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज अवर कनेक्शन पॉइंट, उसका नाम है एजुकेशन। अब विचार, एक मेरा विचार है जिस तरीके से विचार मैं करता हूँ, और एक ये विचार है, इसमें क्या करेंगे? हमारा कोई विचार है जिसको हम कहते हैं कि दो तरह के विचार हम लोग लेके जी रहे हैं, एक तो है ना, एक जीने का स्वरूप जिसको हम लोग कह रहे हैं आदर्शवाद, और एक भौतिकवाद। जबकि यहाँ पर एक सहअस्तित्ववादी विचार है, नजरिया है। तो विचार को प्लग करने का मतलब क्या हुआ? तो विचार को प्लग करने का मतलब ये हुआ कि आदर्शवाद और भौतिकवाद के विकल्प में इस विचार को अपने में बिठाने की बात। हम अपने में इस विचार को सभी मुद्दों के साथ एज इट इज बिठा के देखें, है ना। तो विचार के अनुसार विचार बनाने का प्रयास करेंगे, जैसा ये विचार है वैसा, जैसा वो सोचते वैसा हमको सोचना है। इसका नाम है विचार अभ्यास। क्या नाम है इसका? तो मैं किसी तरीके से सोचता हूँ, नागराज जी का प्रस्ताव कुछ और सोचता है, कहता है। तो ये जो हमारे में अंतर है, इस अंतर को हमको मिटाना है। मिटाना है कि नहीं मिटाना है? मिटाना है, मतलब मिटाने का मतलब क्या हुआ कि जैसा मैं सोचता हूँ और नागराज जी सोचते हैं, तो अपने सोचने को ऊपर उठाना है या उनके सोचने को खींच के नीचे ले जाना? हाँ जी, अपने सोचने को बदलना है ना भाई, क्योंकि अगर हमारा विचार पूरा होता तो हमको ये सब दिक्कतें नहीं होती, हम परेशान क्यों होते? तो एक ये बात बना जिसको एजुकेशन के माध्यम से हम कह रहे हैं कि विचार अभ्यास। तो शिक्षा में कल्पनाओं को नियोजित करके हम विचार अभ्यास की बात कर रहे हैं, विचार अभ्यास पूर्वक ये बात बनी। दूसरा, जिस प्रकार से विचार, जो विचार है उसके अनुसार व्यवहार हो रहा है, ये भी हमारे सामने प्रमाण है। तो कोई भी आदमी का विचार जो है वो तो सूक्ष्म में है, वो तो प्रमाण होता नहीं है, है ना। आप में भी कोई विचार बना है कि नहीं बना, वो सूक्ष्म में, उसका प्रमाण नहीं होता, उसका प्रमाण होता है व्यवहार में। विचार का प्रमाण विचार में नहीं है, व्यवहार में। तो व्यवहार में जैसे नागराज जी बोल रहे हैं कि मैं व्यवहार में प्रमाणित हूँ, है ना। व्यवहार में प्रमाणित का क्या मतलब हुआ? दो तरीके से बात हुई, अस्तित्व या विचार क्या है इसको बहुत ठीक समझ लीजिए। अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में है, तो सहअस्तित्व में उपयोगिता और पूरकता की बात हो रही है। तो उपयोगिता पूरकता का सिद्धांत समझ में आया, ये कुल समझ। जैसे आदर्शवाद में क्या समझ में आया? भक्ति विरक्ति। जीने का स्वरूप क्या? विचार का मतलब क्या होता है? विचार का मतलब होता है जीने का स्वरूप। अनुभव सार होता है, ठीक है भाई, तत्व ज्ञान में सार पकड़ में आता है। और जब उसको वाद में ले जाते हैं, वाद, वाद का मतलब फैलता है वो, और फैलने में एक मानव से लाकर अनेक मानव को कैसे जीना चाहिए उसका उत्तर देते हैं, तो इसका नाम होता है विचार, है ना। एक कंसेप्ट बनता है वो सबके लिए। तो ये जो विचार है, तो जैसे एक भक्ति विरक्ति विचार है, एक है ना भोगवादी विचार है, उसके विकल्प में क्या चीज आ गया यहाँ पर, उपयोगिता पूरकता सहअस्तित्ववादी विचार, ठीक। इस विचार के स्वरूप में जी पाना बराबर व्यवहार, विचार के स्वरूप में जीना, तो स्वयं में निर्विरोध होना उसका पहला मुद्दा है। यदि विचार पूरा नहीं होगा तो इसमें स्वयं में निर्विरोधता आती नहीं है, लेकिन उसका प्रमाण तो परस्परता में ही पता लगता है। तो विचार के अनुसार जी लेना बराबर व्यवहार प्रमाण, लिख सकते हैं। व्यवहार प्रमाण क्या चीज है? विचार के अनुसार जीना, विचार के अनुसार जी पाना, ऐसे जीने में विरोध मुक्त रहना। आप सोचते कुछ हो, करना कुछ पड़ता है, आप में विरोध आते हैं, है ना? तो जो आप सोचते हो वैसे आप जी पाते हो, तो इसको कह रहे हैं स्वयं में निर्विरोध होना। विचार के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता, या ये अपन क्या लिख रहे थे, विचार के अनुसार व्यवहार करना, ये जी पाना बराबर स्वयं में निर्विरोध, पहला मुद्दा हुआ, पहला घाट। विचार के स्वरूप में जी पाना बराबर स्वयं में निर्विरोध, ठीक हो गया। इसको कह रहे हैं व्यवहार। स्वयं में निर्विरोध होकर परस्परता में निर्विरोधता को प्रस्तुत करना, प्रमाणित करना, मतलब दूसरा भी निर्विरोध होने की तरफ चलता है, तो स्वयं में निर्विरोध होकर दूसरे को भी निर्विरोध होने की प्रेरणा मिलना, इसको कह रहे हैं व्यवहार में परस्परता में प्रमाण। इस प्रकार से व्यवहार प्रमाण की बात बनी। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर भी जो लोग रह रहे हैं एमसीवीके में उनको भी ये समझना अनिवार्य है, समझ ही रहे हैं वो लोग कि व्यवहार प्रमाण का मतलब क्या है ना। जो विचार हम समझ पा रहे हैं उसके अनुसार जीना, तो अपने में कोई अंतर्द्वंद नहीं, स्वयं में अंतर्द्वंद से मुक्त होना, और उस अंतर्द्वंद का मुक्ति का प्रमाण कहाँ मिलेगा भाई? परस्परता में, मानव के साथ और प्रकृति के साथ। तो प्रकृति के साथ द्वंद्व मुक्त होकर जीना, मानव के साथ द्वंद्व मुक्त होकर जीना, उसमें क्या होगा? जब मानव के साथ द्वंद्व मुक्त होकर जिएंगे तो क्या होगा? मानव को प्रेरणा होगा, वो भी द्वंद्व मुक्त होने की तरफ चलेगा, है ना? ऐसे है कि नहीं? और जब प्रकृति के साथ द्वंद्व मुक्त होकर जिएंगे तो क्या होगा? प्रकृति में रिबाउंड इफेक्ट आएगा, है ना, चीजें बदलेंगी। तो मानव के साथ जब हम द्वंद्व मुक्त हुए तो उसका फलन है समाधान। समाधान क्या चीज है? अभी समाधान को कैसे समझेंगे? मानव के साथ द्वंद्व मुक्त हम जी पाए, उसका फलन जो आया वो क्या हो गया? समाधान। प्रकृति के साथ द्वंद्व मुक्त होकर जिए तो उसका फलन क्या आया? समृद्धि। तो व्यवहार प्रमाण को प्रस्तुत करने का मतलब क्या हो गया कि हर मानव के साथ, है ना, मानव के साथ मतलब मानव मानव परस्परता में, तो मानव विरोधी मानसिकता थी, अब मानव सरोधी मानसिकता हो गई। तो मानव के साथ द्वंद्व मुक्त होकर जीना बराबर समाधान, सामाजिकता हुई, और सामाजिकता से समाधान हो गया। बोर्ड पर लिखूं क्या? बोर्ड पर लिख देता हूं। तो विचार के अनुसार व्यवहार पहला मुद्दा, इसको कह रहे हैं अंतर्द्वंद से मुक्ति। इसको ठीक से समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। विचार क्या आ गया वो भी समझ लेते हैं। सहस्तित्व विचार क्या है? उपयोगिता और पूरकता, ये विचार आ गया। जैसे भक्ति विरक्ति था वहां पर इसकी जगह ही आया। इसमें जाने पर क्या हो गया? स्वयं में क्या हो गया? है ना, ये जीने के स्वरूप में हो सकता है। इस विचार के अनुसार जीना हो जाए, विचार के अनुसार जीना मतलब पहले समझने के लेवल पर, तो समझने के लेवल पर हम जीने को देखने गए, विचार के अनुसार जीने को समझने के लेवल पर देखे तो स्वयं में क्या हो गया? अंतर विरोध से, स्वयं में विरोध से मुक्त होंगे कि नहीं होंगे, आप बताओ। तो विचार के स्वरूप को जीने के स्वरूप में विचार आ गया है, उपयोगिता पूरकता, उसको आप जीने के स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो ये यदि इसको हम समझ पाए तो स्वयं में निरोध हो गए, स्वयं में विरोध से मुक्त हो गए। और ऐसे ऐसे समझने के आधार पर जो जीने का स्वरूप बना उसको जीने गए विरोध मुक्त होकर, विरोध मुक्त होकर हम जीने गए। यहाँ लिख देता हूँ विरोध मुक्त किसके साथ, दूसरे मानव के साथ, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर, क्या प्रकट हो गया, दूसरे मानव के साथ सामाजिकता प्रमाणित हुई, और सामाजिकता का फलन क्या हो गया, अब उल्टा कह रहे हैं अब यहाँ पे ना, समाधान। तो जब स्वयं में अंतर विरोध से मुक्त हुए तो इसको कहा था समाधान, और इस समाधान से विरोध मुक्त स्थिति में हम चले दूसरे मानव के साथ, तो वापस सामाजिकता उदय हुई, हम साथ हो पाए, उसका नाम फलन हो गया समाधान। इसी विधि से प्रकृति के साथ विरोध मुक्त होकर हम चले, हमारी मानसिकता विरोध मुक्त हो गई, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या हो गया, ये नेचर है, तो नेचर के साथ चले तो क्या हो गया, है ना, हमारे को क्या हो गई, समृद्धि, ठीक, प्रकृति फ्लरिश हुई, समृद्ध हो गए हम, तो समृद्धि हुई तो क्या हो गया, फिर से समाधान। इसको कह रहे हैं व्यवहार प्रमाण। तो व्यवहार प्रमाण यहाँ पर हुआ, तो सामाजिकता और समाधान के तक बना, और इसको कह रहे हैं प्रयोग प्रमाण, है ना, कार्य कर रहे हैं हम धरती के साथ कार्य करते हैं, तो इस वाले भाग को कह रहे हैं। जबकि ये सबका स्रोत तो स्वयं में विरोध से मुक्ति है, तो स्वयं में विरोध मुक्त होना पहले ये मुद्दा हुआ, है ना, अपने प्रति हमारे में स्वयं में निर्विरोध होना ये पहला मुद्दा, और उसको फिर दो तरह के प्रयोग हम देख रहे हैं। एक तो व्यवहार के साथ हम करने गए, तो व्यवहार प्रमाण प्रस्तुत किए, तो सामाजिकता समाधान, प्रयोग प्रमाण यहाँ पर कह रहे हैं, तो ये जो कार्य के साथ जुड़ने वाली बात है वो यहाँ पर जुड़ती आती, कार्य उसके साथ जुड़े हुआ है, इसके मूल में स्वयं में अंतर द्वंद से मुक्त होना, ये पहला मुद्दा। तो अगर हम नागराज जी को देख रहे हैं कि इस प्रकार से वो स्वयं में अंतर विरोध और बाह्य विरोध से मुक्त हैं, ये हमारे सामने एक मॉडल आ गया, ये हमारे सामने क्या आया, एक मॉडल आया। अब हमारे पास पूरा विचार डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ उसका प्रमाण क्या होगा, हम भी किसी प्रकार से यही चैनल में चलते हैं व्यवहार, तो इसके और इसके बीच में जो दिक्कतें हैं, है ना, कहाँ गए वो, अच्छा उद्धव भाई चले गए, अच्छा, तो विचार और व्यवहार के बीच में अगर विचार में कोई कमी है तो व्यवहार में हम प्रमाणित हो पाएंगे क्या, तो ये उसका प्रमाण है। तो क्या करेंगे, पुनः अपने थॉट को वापस रिवाइव देखेंगे कहाँ पर उसमें कोई कमी है, है ना, ये चेक पॉइंट बनेगा। दूसरा चेक पॉइंट क्या बना, यहाँ से भी चेक पॉइंट बनेगा, तो दो ही तरफ से अपन गाइडेड हो गए, एक तरफ से वो, दूसरी तरफ से वो, कैसे जीते थे भाई, इसको कह रहे हैं व्यवहार अभ्यास। ये क्या हो गया, ये दोनों मिलाकर क्या हो गए, व्यवहार का अभ्यास कर रहे हैं हम। ठीक इसी प्रकार से व्यवहार के साथ कार्य को हम नियोजित करते हैं, तो कार्य व्यवहार के अनुसार कार्य, व्यवहार के लिए कार्य, और एक प्रकार से यहाँ पर भी कार्य, इसको कह रहे हैं कर्माभ्यास। ये आप पढ़ोगे आगे तो ये आपको ध्यान रहे कि कर्माभ्यास क्या कहा जा रहा है। तो यही कहा कि जो अनुभव संपन्नता के आधार पर जो विचार है उसके आधार पर व्यवहार कार्य है, ये सबके मॉडल हमारे पास है, ये प्रमाण है पूरा, ये चीज़ क्या है हमारे पास, ये प्रमाण है, पूरे का प्रमाण हमारे पास, नहीं देखा तो नहीं होगा, विचार किताब में होता ही नहीं, हाँ तो नहीं दिखेगा ना, कुछ नहीं हो पाएगा यदि, हाँ सच कह रहा हूँ, यदि इस विचार का कोई आचरण आपको व्यवहार नहीं दिखेगा तो नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, सब बातें हैं, किताबी बातें, किताबों में बहुत लिखा रहता है, किताब में कोई विचार नहीं होता है, किताब में कोई विचार होता है, किताब में कागज होता है उसमें कोई स्याही लगी रहती है, कुछ आकृति बनी रहती है, उसका आपका अनुमान रहता है, उन आकृतियों को आप कैसे अनुमान करते हो वो आपके पास पहले से रहता है, किताब आने के पहले से आपके पास रहता है, कोई किताब पढ़ने के पहले आपको एक अनुमान रहता ही है, वो अनुमान से आप किताब पढ़ते हो, इसलिए किताब आपको हेल्प नहीं कर सकता, आपके विचार बदलने की ताकत किताब में नहीं है, दुनिया की कोई किताब, मानो बड़ी चीज किताब, छोटी चीज, ये बात समझ में आती है। इसीलिए इतनी किताबों से हमारा भला ही नहीं हुआ आज तक, इतनी किताबें भर गई, बढ़ती चली जा रही, छपती चली जा रही है ना, कुछ लिखी जा रही है, कुछ प्रिंट हो रही है और कुछ अभी सड़ रही हैं और दिमाग के लग रही हैं। कई लोग उसको कोशिश कर रहे हैं लाल किताब बना के, है ना, लाल कपड़े में बांध के रखे रहो भैया। वकील के यहाँ कितनी किताब। हाँ जी, तब तो एक वक्त ऐसा आएगा जब बहुत सारे आचरण संपन्न मानव होंगे, तब किताब की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कहा ही ना, सुबह एक अभी रेडियो पे सेशन हुआ था, किसी ने पूछा कि मंदिर मस्जिद की क्या जरूरत है, तो हमने ये कहा कि जब तक मानव में हम ज्ञान को शिक्षा विधि से स्थापित नहीं कर पा रहे, तो जीने के लिए हमने मंदिरों में पत्थरों में भगवान को स्थापित कर दिया। हमने किया ना, भगवान थोड़ी किया है, तो हमारा मजबूरी है भैया। अरे किताब में कोई विचार रहता ही नहीं, किसी विचार के बारे में कुछ बातें वो करते रहते हैं, तो किताब को मिटाना ही हमारा उद्देश्य है। मतलब मतलब मानव जब समाधान संपन्न हो जाएंगे तब तो जरूरत ही नहीं होगी किसी किताब भी एक टूल है। हाँ। किताब एक टूल है, जितनी देखो ये बात बिल्कुल सही है कि किताबें, इतनी किताबें, इतने अखबार, आप देखो कितने अखबार रोज छपते हैं, हजारों टन पेपर में रोज अखबार छपता है, और उसका उपयोग क्या है, डेढ़ घंटे बाद वो है ना बच्चों की पोटी उठाने के लिए और पोहा खाने के लिए काम आता है, नहीं उठा टिश्यू पेपर है, इंक लगने लगी था वो भी काम कर दिया, तो इतना अखबार हम पढ़ रहे हैं। और हमारा सिविलाइज होने का मतलब, इंटेलेक्ट होने का मतलब अखबार खूब पढ़ो, तो तुम्हारा जो इंटेलेक्चुअल थे वही तो पेपर जंगल खत्म करते जा रहे हैं। कितना पेपर, एक मैं किसी अधिकारी के यहाँ कभी गया, बड़े अधिकारी तो वो हमेशा बाथरूम में रहते, एक घंटा में बैठा रहा बाहर, तो बड़े अधिकारी की निशानी है, जब भी फोन लगाओ बाथरूम में, आप जाओ तो बोले बाथरूम में है ना, कोई चीफ सेक्रेटरी रैंक के आदमी तो उनके जाके हमें बैठा रहा बाहर, तो वो बोले बाथरूम में है ना, पेपर ऐसा लगता कि अटक गया, अपन जाके कुछ हेल्प कर दो उनको, क्या प्रॉब्लम हो गया। तब से मुझे समझ में आया कि शायद एक ही प्रॉब्लम है, या तो रोटी मिलती नहीं है, मिलती है तो पचती नहीं, पचती नहीं पच जाती तो निकलती नहीं है, माना जाती है एक मात्र प्रॉब्लम। तो मैं बैठा रहा वहाँ जाके है ना, मैं थोड़ी देर ध्यान गया तो इतने पेपर रखे भैया, धीरे धीरे बातें भी खत्म होते जाएंगे। मतलब आचरण में अगर दिख जाए तो, मतलब ये आशा है, एक्चुअली कम बातें करना पड़ेगी यार, कब से बोल रहा हूँ मैं, इतना सारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक फेज है ये, अभी एक फेज है, हम इतना बोलते हैं और उस सामने वाले तक पहुंचता ही नहीं कुछ, तो बोले जाते हैं है ना, घर में ही तो हो रहा है, हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है, तुम मुझे जानते नहीं, तुम मुझे जानते, पत्नी कह रही एक दिन पहले दिन से लाकर 50 साल तक है ना, एक दिन मैं बताऊंगी मैं क्या चीज़ हूँ, और फाइनली क्या मैं मर जाऊंगी तो तुम याद करते रहना, तब तुमको पता लगेगा मैं क्या थे है ना, तो पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या चीज़ हूँ, तो मैं आपको बता दूं, और आपके बारे में अनुमान ही नहीं, आपको भी अनुमान नहीं है क्योंकि क्या चीज़ होता है मानव। तो ये इस अतृप्ति को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, इस अतृप्ति को हम पीटे जा रहे हैं अखबार में, पिक्चरों में, इतनी पिक्चर आप देखो हिंदुस्तान में 2000 पिक्चर बनती है, मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर की बात करें तो ना, कितनी पिक्चर बनाने की जरूरत है, कितना आदमी की जरूरत है इतनी पिक्चर की, मान लो पिक्चर की जरूरत भी पड़ती होगी, मान लेते जागृत परंपरा में, तो कितनी कितनी, कितना कपड़ा, कितना कागज, कहाँ से आएगा इतना, और केवल हमारे अंदर का अधूरापन, अतृप्ति है ना, उसको फैलाना, बता बताना, चीख चीख चिल्लाना, वो तृप्ति होता नहीं उससे, खूब चिल्लाते रहते हैं अखबार में छापते रहते हैं, अब क्या होगा इससे। तो ये समझ में आता है कि एक तरफ हम बात करते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली होने की, दूसरी तरफ तृप्ति का कोई कार्यक्रम ही नहीं है, तो कैसे फ्रेंडली हो जाओगे, जब आप अपने में फ्रेंडली नहीं हो, स्वयं में विरोध से मुक्त नहीं है, तो क्या एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे और क्या भगवान फ्रेंडली होंगे, क्या कुछ हो पाएंगे, कभी नहीं हो सकते। हाँ पर सारे आर्टिकल उसमें पर्यावरण कैसे बचाया जाए वो लिखे रहते हैं, और है ना, और अल्टीमेटली बाद में पता चलता है कि पर्यावरण से भी कोई मतलब नहीं था, आर्टिकल कितने छपते हैं मेरे उससे मतलब है, उसकी अलग रेटिंग होती है, उसको अलग काट के रखते हैं, उसको अलग फिर वो जो पुरस्कार लेना रहते हैं, क्या नाम उसका, पद्मश्री लेना होते हैं, पद्म श्री ऐसे थोड़ी मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, जरूरी सभी है, व्यवहार में प्रमाणित होना जरूरी है, ये कह रहे हैं। ये जिसने बोला वो भी पंडित थी वहाँ। हाँ नहीं नहीं, विचार का काम विचार ही करेगा महाराज, ऐसा नहीं हो सकता कि विचार काम व्यवहार करेगा, व्यवहार का काम व्यवहार ही करेगा, कार्य का काम कार्य कार्य करेगा। कोई अंडर वैल्यू डी वैल्यू ओवर वैल्यू करने की जरूरत नहीं, जो जो जैसा है उसको वैसा समझा जाए। व्यवहार में प्रमाणित होने की बात है, ये बात अपने को मोटी मोटी समझ में आ जाए, ठीक है ये बात। तो जैसा सहस्तित्व में है हर मुद्दे पर, और एक मेरा अपना एक सोचने का तरीका है, वो दोनों में भेद दिखता है आपको नहीं दिखता है? तो आपको अभ्यास करना है कि आपका सोचने का तरीका जैसा कहा जा रहा है वैसा आप सोचें। ये आपको प्रैक्टिस करना है कि आप वैसा सोचिए, ये कह रहे हैं यहाँ पर। द वे द नागराज इज थिंकिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस टू थिंक लाइक दैट। समझने से ही, मनन करने से, जैसे आप अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं उदाहरण के लिए, तो आप एक तरीके से सोचते हो कि मेरे बेटा या बेटी सुखी रहना चाहिए, है ना, तो कामना सब में ही है। अब आप एक तरीके से सोचते हो कि अच्छा घर अच्छी नौकरी ये मिल जाए, ठीक, उससे ठीक हो जाएगा। अब आपको ऐसे सोचना चाहिए, तो बताया था चेतना का मतलब है कि अब क्राइटेरिया आपके बढ़ गए, तो आप ऐसे सोचने लगते हो कि नहीं अच्छा घर उससे तो कुछ होता नहीं, अच्छा क्या मतलब होता है ना। तो मानवीय लक्ष्य से संपन्न कोई जब तक बात नहीं होगी तब तक नहीं होगा, ठीक। तो आप आपके अपग्रेड हो गया चीज़ें, है ना, और नहीं तो आप अभी भी वैसा सोच सकते हो, चॉइस आपके सामने अभी भी रखा हुआ है। तो अभ्यास का मतलब ये है कि अब इस दूरी को मिटाना है, ये जो मेंटल डिस्टेंस है, यदि आप मेरे साथ अध्ययन करते हो तो जो आपने बात रखा वो ठीक ही है। आप नागराज जी से नहीं मिले तो नागराज जी साथ अध्ययन नहीं कर रहे आप, है ना, ये तो बहुत साफ है कि आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हो तो दिख ही रहा है। तो मैं जैसे सोचता हूँ और आप जैसे सोचते हो उसमें जो दूरी है उसको ठीक करना पड़ेगा, तब तो ये अध्ययन होगा। और यदि मैं ही गलत सोचता हूँ, यदि आपके मन में ये है, तब तो अध्ययन होगा ही नहीं, तब तो आप मेरे माध्यम से सिर्फ किताब पकड़ के आगे निकलना चाहते हो, ऐसा कोई प्रक्रिया है नहीं। और फंडामेंटली मान लेते मैं गलती करता हूँ तो आपका अध्ययन हो नहीं सकता है। अगर मैं गलत सोचता हूँ तो फिर अध्ययन नाम की कोई चीज़ यहाँ पर होगी नहीं। अब इतनी रिस्क है इसमें, और मैं कह रहा मेरे को अनुभव हुआ नहीं है, आपके पास इसके अलावा रास्ता नहीं है, कुल कहानी इतनी है। हाँ डरा नहीं रहे, जो सच्चाई बता रहे हैं। अगर आपको लगता है अध्ययन यही है, तो आप और हम दो लोग के बीच में अध्ययन घटित होता है, तो जैसा मैं सोचता हूँ वैसा आपको सोचना शुरू करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे सोचने में गलती है, तो आप मेरे से आगे निकल गए ना आप, तो अब आपको अध्ययन की जरूरत नहीं है, आपका अध्ययन हो गया, अब मुझे अध्ययन की जरूरत है, साफ सुथरी बात है ना। और अगर प्रैक्टिस सही में मैं गलती करता हूँ, गलत सोचता हूँ, और आप बहुत मन लगा के अध्ययन मेरे साथ करते हो, तो भी आप रिस्क में तो आ ही गए, आप कैसे चलेंगे, कैसे देखेंगे। तब यहाँ से ये देखने की बात बनी कि जिस प्रकार का व्यवहार कार्य यहाँ पे हो रहा है, ये फिर से आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए क्या हो गया, चेक पॉइंट बना, प्रमाण। तो जिस आदमी के साथ अध्ययन करना है उसका व्यवहार और कार्य का प्रमाण देखो, तो आप आपके लिए आप अंधेरे में तीर नहीं मारेंगे। तो ये सबके लिए बता रहे हैं। हाँ तो अध्ययन वापस प्रमाण का ही होगा, तो प्रमाण आप पहले पहचानोगे। अगर आपको आपको ये लगता है ठीक है, सभी मुद्दों पर, परिवार मुद्दे से, उत्पादन मुद्दों से, शिक्षा विधि से, इन सभी मुद्दों पर अगर ठीक लगता है, तो फिर इसके लिए आप अध्ययन करोगे ना, ठीक। तो प्रमाण को जोड़िए अपनी चाहत से, पहले काम क्या करिए, हाँ तो अब आप उजाले में काम करोगे, भय खत्म हो गया आपका सारा। तो आपकी चाहत क्या है उसके अर्थ में जैसा जीने का प्रमाण यहाँ प्रस्तुत हो रहा है, अभी हो सकता है वो छोटा ही है, बहुत थोड़ा सा काम हो रहा है, यदि ये मैच करता है और आप निरीक्षण करके देखते हो ये आपके लिए ठीक लगता है, तो इसके आगे कार्यक्रम अध्ययन की प्रक्रिया चालू होती है। तो अभी सहमति के दौर में है, अध्ययन के दौर में नहीं, हम सहमति के दौर में हैं कि हम प्रमाण को देखकर हम सहमत होना चाहते हैं, तो पहला भाग तो वही है, तो उस घाट को पूरा करना चाहिए, सहमति हो जाने के बाद अध्ययन में हम जाएंगे। भैया प्रमाण के लिए तो हर वक्त आपके साथ रहना पड़ेगा, मतलब आवश्यकता अनुसार होता है। देखो दूरी तो मानसिकता में विलय हो रही है, मानसिकता की दूरी खत्म होनी, फिजिकल दूरी थोड़ी खत्म करनी है, है ना, ऐसे नहीं कि हर वक्त आपके पास रहना और आपके और रहना पड़े तो क्या बुराई है। तो आपको समझना ज्यादा जरूरी है या रहना नहीं रहना इसको तय करेंगे पहले? नहीं मतलब जो प्रमाण है उनको परखने के लिए। हाँ तो जितना जरूरत होगी वही मतलब हर वक्त रहना आपके पास, बिल्कुल देख लेना ऐसा, बिल्कुल जरूरी है भैया इसके भी, तभी तो हम ऐसा खोल कर रखे हुए दरवाजे को, है ना भैया, मतलब भैया उसके बिना काम कैसे चलेगा। तो इसको खोलना ही पड़ेगा गेट को कि भैया कोई भी जो अध्ययन करना चाहते हैं वो इसको करीब से आके देखेंगे। हमने बताया कि हमको हमारे को आप अध्ययन करोगे का मतलब यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है उसको अध्ययन करना है, तो जो भी कुछ चल रहा है वो ट्रांसपेरेंट होना मांगता है, उसका सारा डेटा आपके पास उपलब्ध रखा जाता है, खुला हुआ खाता है, कोई पर्सनल ये नहीं है, मतलब वो जो कार्य चल रहा है। हाँ ये सबके साथ ही और एक रूप बस, बस बस बस तो वो सबके साथ मिलके ही चल रहा है। तो आप खोल के खुला हुआ खाता देखिए, कुछ भी रिजर्व नहीं है कहीं पर भी आप जाते हैं, आइसोलेशन में नहीं, बिल्कुल समग्रता में। तो इसको देखोगे तो फिर आप अंधेरे में नहीं हो, रिस्क में नहीं हो, और इसको नहीं कंसिडर करते हो तो आप धोखे में हो। मैं उत्पादन की बात करता हूँ और मैं उत्पादन का काम ही नहीं करता हूँ, मैंने तो अपना कुछ FD बना दिया और अपना झोला उठाया और अपना चल दिया, और मैं उत्पादन की बात करता हूँ लेकिन मैं तो नौकरी करता हूँ, है ना, तो और व्यापार करता हूँ, तो फिर ये क्या, ये फिर प्रमाण हुआ या नहीं हुआ, फिर क्या अध्ययन करेंगे आप, किसका अध्ययन कर रहे हैं? या मैं तो चंदे पे चलता हूँ, ये तो मेरे मित्र लोग मेरा खर्चा उठाते रहते हैं, और मैं बात समृद्धि की करता हूँ। अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो आप अध्ययन कर पाओगे? तो अगर मेरे साथ करोगे भी तो वो भ्रम ही होगा ना एक प्रकार का, हम आपको अधिकतम कहाँ ले जाएंगे कि आप भी ऐसा कुछ जुगाड़ लगाओगे, यही ले जाएंगे, सीधी सीधी बात है कि आप भी कोई दो चार मित्र ढूंढो जो कोई इनको बताओ कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपको कोई स्पॉन्सर करेंगे, है ना। तो जितने हम होंगे, जैसे बताया टीचर अगर नौकर होगा तो बच्चा अधिकतम क्या होगा, बड़ा नौकर होगा। टीचर अगर भिखारी होगा, भीख मांग के जीता होगा, तो बड़ा बच्चा जो होगा वो बड़ा भिखारी होगा, यही तो हुआ। तो ये हमको समझना है एक्चुअली, नियम के हिसाब से तो ऐसा होगा, पहले से उसको समझ लो, पहले से अगर ये समझ में आ जाए तो प्रमाण का अध्ययन तो अंधेरे में नहीं चलना है, है ना। तो जैसे हम जो चल रहे हैं हमारे लिए तो प्रमाण का अध्ययन हम किए, और जो अध्ययन हो गया प्रमाण उसी को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो प्रयोग नहीं है, लेकिन वो प्रमाण एक मानव का प्रमाण, अभी हमको लगता है उससे और अधिक प्रमाण की जरूरत है, मतलब उसका वॉल्यूम साइज बढ़ाने की बात है। कोई 1 लीटर पानी गर्म किया या 1000 लीटर पानी गर्म किया, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। मॉडल कब तक कहाँ किस लेवल तक लेके जाना है, जिस लेवल पर कि आम जनता के आँख में आ जाए वहाँ तक, उसके बाद फिर एक अलग कार्यक्रम, उसको हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अभी समय हो गया तो इस पर और सोच के आइए, शाम को इस पर बहुत बढ़िया बातें करेंगे और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।